Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 12 Haziran Cuma. Yıl 2020, ay 6, gün 164, Hızır 38. 1441 Hicri, Şevval 20. 1436 Rumi, Mayıs 30. Çevre Koruma Haftası. Günün tarihi. 190 yıl önce bugün, 12 Haziran 1830'da Fransa 314 yıldır Osmanlı hakimiyetinde olan Cezayir'i işgal için 34 bin askerini karaya çıkardı. 122 yıl önce bugünse, yani 12 Haziran 1898'de Filipinliler İspanyollardan bağımsızlıklarını elde ettiler. 56 yıl önce bugün, 12 Haziran 1964'te ırkçı Güney Afrika'da Nelson Mandela'ya müebbet hapis cezası verildi. 74 yıl önce bugün de, yani 12 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right, 'cause I don't want your daddy. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den olacağın ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, evlerden yayın yapmaya devam ediyoruz. Koronavirüsü pandemisi henüz bitmiş, hatta yavaşlamış bile sayılmaz. Birçok yerde açılmalar olmasına rağmen yükselen vaka sayısı da görülüyor. Biz Açık Radyo olarak bir süre daha hem programcılarımız hem de teknik adamlarımız olarak, teknik ekibimiz olarak daha doğrusu, yoğun önlemlerimizi almaya devam ederek yayını yürütmeye çalışıyoruz sizler için. Açılışta Faithless grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Mass Destruction adlı parça. Yani şeyden bahsediyor aslında, bütün dünyada en büyük kitle imha silahı ırkçılıktır diye giden ilginç bir şarkıyı çaldık. Bütün sözlerini size sunamayacağım, vaktimiz yok maalesef. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kıyametler koptuğunu, Seattle'da da bir özerk bölge ilan edildiğini dün öğrenmiş olduk. Ona geçeceğiz. Polis terk etti ve polis binasının üzerine de Seattle polis merkezi yerine Seattle halk merkezi yazan yazılar var. İlginç, çok ilginç bir gelişmeler var. Ve Seattle'daki protestocular otonom bölge, özerk bölge ilan ettiler. Polis bölgesinin etrafında yetkililer alanı boşalttı. Salı günü protestocular alanı polis girişine kapattı ve bölgeyi Capitol Hill özerk bölgesi ilan etti. Donald Trump da protestocuları terörist ilan etti. Ve askeri gönderirim dediyse de böyle çok son derece ilginç bir isyan hareketinin, Occupy'a da benzeyen, bir zamanların işgal hareketine benzeyen, hatta ta 1999'da Battle in Seattle diye adlandırılan Seattle'daki büyük Dünya Ticaret Örgütü hareketine karşı düzenlenen çok geniş çaplı kitle isyanlarını da hatırlatan ilginç bir durum var. Ya, yerel yayın yapan, live stream olarak olayı izleyen bir gazeteciyi de gördük. Yani halk gazetecisi, yurttaş gazeteciliği yapıyor. Son derece sakin geçiyor. Hiçbir şiddet, çatışma filan unsuru yok. Ama kararlı bir şekilde duruyorlar. Ona da bakacağız. Ama şimdi dönelim ve tarihte bugün de neler var ona bakalım. 1924 yılında bugün Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açılmış. 1967'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar, kanunlar tamamen lağvedilmiş. Ta 1967'ye evet, kadar yakın yani. Irklar arasında, evet o kadar yakında evlenme yasakmış. Şaşırtıcı bir şey değil mi? Evet. 2013 yılında bugünse Gezi direnişi devam ediyordu. Başbakan Erdoğan Gezi olaylarında çözümü konuşmak için 11 ünlüyü davet ederek 4,5 saat süren bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye katılan oyuncu Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalar ise özellikle sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Biraz dalga konusu olmuştu. Şaşmaz şöyle bir açıklama yapmıştı toplantı sonrası. Geceden gündüze değil de bugünden yarına değil, çok acil olarak değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Bizlere sunulması gerekiyor. Çünkü bizim gece karanlığındaki fosforlu kedi gözleri gibi bizim onları izlememiz gerekiyor diye bir açıklama yapmıştı. Burada çabuk çabuk olması gerekiyor dediği şey Erdoğan'ın Gezi boşaltılsın sözleriydi. Aynı gün Kabataş'ta... Bu dizi oyuncusu değil mi? Evet, dizi oyuncusu. Evet. Ki Gezi'de de değildi ve oranın temsilcisi olabilecek bir adam da değildi ama Ankara'da yapıldı, evet. Aynı gün Kabataş'ta bebeğiyle birlikte eylemcilerin saldırısına uğradığını söyleyen bir başka kişi de belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 70-100 kişilik grubun kendisini 52 saniye boyunca dövdüğünü iddia etmişti. Evet, bu iddiaların hiçbiri sonra doğrulanamadı. Böyle kaldı, büyük bir iftira, yalan olarak kaldı. Bir sanrı olarak kaldı bu. 2016'da da Orlando'da, Florida'da bir gay bara düzenlenen saldırıda 49 kişinin öldüğü haberi vardı. 53 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan Omer Metin de polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü. Böyle de bir vahim olayında yıl dönümü 4 yıl önce bugün olan bir şey. Evet, şimdi biz şeye devam edelim. Bir süreden beri devam ettiğimiz Osman Kavala ne yaptı? Sanatçılar, siyasetçiler ve hak savunucuları Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu müdürünün ve yönetmen Fatih Akın'ın da öncülüğünde Silivri cezaevinde 2,5 senedir yatmakta bulunan insan hakları savunucusu, tanınmış, dünyanın en tanınmış insan hakları savunucularından ve iş insanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Biliyorsunuz o kampanyada her gün bir yeni videoda yayınlanıyor. Biz de size onları ilki 12'si birden yayınlandı. Ondan sonra da gün be gün birer tane daha yeni yayınlanıyor. Kendisi aynı zamanda Osman Kavala'nın, unutmayalım, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne de aday gösterilmişti. Ve Almanya'dan da Michael Roth, Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı da Avrupa Konseyi'nin önemli isimlerinden, tutukluluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir demişti. Evet, şimdi biz yeni yayınlanan videolardan bir tanesini yayınlayarak başlayalım. Sanatçı Yavuz Parlar konuşuyor. Hayatını eşitlik, adalet ve dayanışmaya adayan sevgili Osman Kavala, ön plana çıkmadan emek ve sabırla sayısız sanat projesinin gerçekleşmesini sağladı. Onun desteğini doğrudan almamış biriyseniz bile katkılarıyla üretilmiş bir sanat eserini görmüş ve kurduğu ilişkilerle fonlanan bir sergi ya da konserde mutlaka bulunmuşsunuzdur. Sevgili Osman Kavala bu ülke için çok şey yaptı ama şu anda yapmadıklarından ötürü suçlanıyor. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı ve artık evinde olmalı. Evet, bu Yavuz Parlar'dı, sanat profesyoneli. Ara Dinkyan'a da kulak verelim şimdi, onun videosuna. Amerikalı ve Ermeni Udi müzisyen kendisi, Dinkyan ailesinin kökeni Diyarbakır. Ve Ara Dinkyan son derece tanınmış dünya çapında bir müzisyen, o anlatıyor şimdi. I met Osman Kavala many years ago in Turkey, and he and his organization, Anadolu Kültür, organized two of the most important concerts of my life, In Memoriam in 2015 and in 2019, the concerts for the commemoration of Gomidas's birth. I just hope he's free to continue his good work, which does basically what my music tries to do, which is unite people. Ara Dinkyan diyor ki, Osman Kavala ile yıllar önce Türkiye'de tanıştım. O ve onun kurduğu Anadolu Kültür Vakfı hayatımın en önemli iki konserini organize ettiler diyor. Biri 2015'teki 100. yıl Ermeni tehcirinin 100. yıl anması. Diğeri de 2019'da Gomidas'ın doğum anması için verdiğim konserlerdi. Umarım benim de müziğimle yapmaya çalıştığım gibi yaptığı en iyi iş olan insanları birleştirmeye devam edebilmesi için özgür kalır diyor. Bu da böyle. Evet, bu arada az evvel duyurduğumuz, yani dinlettiğimiz Yavuz Parlar aynı zamanda Açık Radyo programcısı. Güncelleme, evet, isimli bir programı var kendisinin. Onu da ekleyelim. Ve şimdi şeye devam edelim. Haberlere bir duyurumuz var. Evet, onu diyecektim ben de, geçmeden önce minik bir duyuru yapalım. Bugün Can Tombil'in sunduğu İklim Acil programında Greta'nın da sosyal medyadan duyurduğu bu Brezilya'daki Amazon yerlileri için FFF'in yani Fridays for Future'ın başlattığı bir kampanya var. Buna yer verecek Can İklim Acil programında ve bu programı FFF Türkiye'nin aktivistleri sunacaklar. Melisa Akkuş, Baha Kesici ve Atlas Sarrafoğlu yer alacak programda. Bugün saat 2.30'da Açık Radyo'da. 14.30'da Açık Radyo'da. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Çok kısmen de insana umut da verecek haberler var ama çoğunluk gene tabii biraz önce söyledik. Önemli bir Seattle'da başkaldırı olayı var. En büyük olay Çin'den haberle başlayalım. 2 milyondan fazla insanın etkilenmiş bulunduğu Güney Çin'den gelen bir haber var. Sel sular basmış durumda. Seller, sular ve toprak kaymaları, heyelanlar. 2 milyonun üzerinde insanın etkilendiği, en az yüz binlerce kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı, en az 20 kişinin de hayatını kaybettiği ya da kayıp olduğu söyleniyor. Total olarak lokal, yerel medyadan 2,5 milyonun üzerinde insanın etkilenmiş olduğu, 228 bin kişinin yerinden olduğu ve 1300 evinde yıkılıp yerle bir olmuş olduğu, sellerden olduğu, en berbat vurulan vilayetlerden bir tanesinin de Guangxi Zhuang otonom bölgesi Güney Çin'de olduğu söyleniyor. Flood liste ve devam edeceği de söyleniyor maalesef bunların. Çok yüksek nehirlerin taşması, suların götürmesi her tarafı. Hubei eyaletinde de görünüyor bu. 24 saat içinde 147.8 milimetre görünmüş Yichang'da mesela. Bu böyle. Bir ikinci ilginç ve kaygı verici haberse şu. Sera gazı emisyonları, salımları da atmosferde, yani küresel ısıtmaya yol açan ve 2020'nin belki de gelmiş geçmiş en sıcak, ya en sıcak yıl ya da en sıcak ikinci yıl olmasına yol açacağı artık neredeyse kesinleşmiş olan bir ortamda karbon emisyonlarına lockdown kaldırdıktan sonra, yani evlere kapatılmadan, kapatılıp her yer açıldıktan sonra şaşırtıcı ölçüde karbondioksit emisyonlarının arttığı belirtiliyormuş. Yani yeni sera gazı yıllık salımlarının çok rekorlar kıracağını, korona virüsü pandemisinden daha önceki seviyelere bile yükseleceğinden korkulduğu söyleniyor. Evet, Çin'le ilgili zaten hani hemen hemen dünyanın geri kalanından bir ay önce ilerlediği için bu haberler yer almıştı. Eski seviyeye döndü diye. Evet, herhalde dünyada şimdi hızla tırnak içerisinde normalleşiyor bu anlamda. Evet, emisyonların aslında lockdownların, yani eve kapatmaların, kapanmaların ya da diyeyim doruk noktasında olduğu zaman bir önceki yıla göre, 2019'a göre %17 düştüğü de Nature, evet, Climate Change'de dergide yayınlanmıştı. Ama bu araştırmayı da yöneten Profesör Corinne Le Curé, East Anglia Üniversitesi'nden ve pek çok araştırmaya imzası olan çok tanınmış bir bilim insanı Corinne Le Curé şey demiş, çok hızlı bir şekilde oluyor, pek az, her şey çok hızlı değişiyor, çok az ülke, pek az ülke doğru dürüst bir sınırlama yapabiliyor. Emisyonların geri geleceğini bekliyorduk ama bu kadar hızlı geri gelmesi hakikaten olabilecek en büyük sürprizdir demiş. Çok tehlikeli bir haber, Guardian'dan okuyabiliyoruz. Çok başka ayrıntıları da var ama maalesef vaktimiz olmadığını söyleyelim. Ve bir başka uçuşlar, biliyorsunuz şu anda hemen hemen bütün ülkeler havalimanlarını açmaya başladı. Kademeli olarak açıyorlar örneğin. Türkiye de belli ülkelere açtı. Ama mesela bu şöyle sonuçlar da doğuruyor. Türkiye'nin direkt uçuş yapamayanlar 2-3 ayrı ülkeden dolaşarak, aktarmalı olarak İstanbul örneğin geliyorlar ya da başka ülkelere de böyle gidiliyor. Dolayısıyla aslında normalde olduğundan daha fazla bir karbon salımı da ortaya çıkmış oluyor. Evet evet, çok yani son derece aslında gözlerden kaçırılan diyeyim aslında. Pek az yerde rastlayabiliyoruz. Türkiye'deki medyada da pek rastlamak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa medyasında da, uluslararası medyada çok görünmüyor. Ama tarayıp baktığınız zaman çok hızla yaklaşmakta olan büyük bir felaket var ve bununla ilgili haberleri izlemek ve bunun mücadelesini yapmak gerekiyor. Onun için de size biraz önce duyurusunu yaptığımız Fridays for Future eylemleri büyük önem taşıyor. Bugün 14.30'da çocukların da katılacağı şeye devam ediyorlar. Çocuklar yani. Bu arada bir başka felaket haberi de Akdeniz'de şeyler başladı. Sığınmacıları taşıyan botların batması sonucundaki facialar ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Uluslararası Göç Örgütü'nden bir talep de çocukmuş da var. Maalesef. Üçü ölenmiyor. Çocuk. 22'si kadın, 3'ü çocuk. 34 kişi. Yani 34 kişiden 25'i kadın ve çocuk. Çok büyük bir oran. Uluslararası Göç Örgütü de Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunmuş. Akdeniz'de kurtarma çalışmaları tekrar başlasın diyorlar. Libya'nın da güvenli bir ülke olmadığını söylüyorlar. Bir başka habere geçelim hemen. Hasankeyf'in suya gömülmekte olmasına ilişkin bir yeni haber ve fotoğraflar var. Ilısu Barajı diye adlandırılıyor. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan bu baraj geçen yıl su tutmaya başlaması sonunda 900 yıllık küçük saray koruma altına alındığı söylenmişti ama öyle olmamış. Su altında kalmış. 12 bin yıla kadar uzandığı belirtilen bir medeniyetin ebediyen sular altında kalması durumu var. Bunu da belirtelim. Ve IMF Başkanı'na geçelim. IMF Başkanı, yani Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, bu da T24 haberi, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini açıklamış. Yani koronavirüsüne karşı küresel olarak uygulanan mali eylemler 10 trilyon dolar. Kurtarma operasyonları vesaire. Ama 100 milyona yakın kişi aşırı yoksul olabilir demiş. Krizin ciddiyeti göz önüne alındığında bu hiç yetmez, önemli ilave çabalar gerekir demiş bu paraya. Evet, daha önce de açıklamaları vardı. Yaklaşık 1 trilyon dolar gibi bir bütçeden söz ediliyorlardı. Bütün bir Afrika'da yoksulluk ve açlıkla mücadele edebilmek için. Aslında 10 trilyon dolarlık harcamalar yapılmış ama bu şirketleri kurtarmaya ayrıldığı için 100 milyon kişi bir yandan da aşırı yoksulluğa düşebilirmiş. Aynen, bu dünyanın en trajik durumlarından bir tanesi. Tam da bundan bahsederken büyük bir skandalde, yani skandalin ağababası diyebileceğimiz bir haber de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Trump yönetimi 500 milyar, yani yarım trilyon dolarlık koronavirüsüyle ilgili kurtarma fonlarının hangi şirketlere verildiğini açıklamayı reddetmiş. Bu yani herhalde benim duyduğum ama sadece ben değilimdir. Pek çok dinleyicimizin de bana katılacağını düşünüyorum. Duyduğu en şeffaf olmayan durumlardan bir tanesi. Dünyanın bir numaralı ülkesi korona virüsü açısından bakıldığı zaman büyük uzak ara bir numara devam ediyor ve tam bir fiyasko Amerika Birleşik Devletleri'nde. Açılmalar olduktan sonra da pek çok eyalette tekrar yükselme, vaka yükselmeleri oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyonu aşmış durumda. 2 milyon 100 bine doğru gidiyor vaka sayısı ve ölü sayısı da 116 bini geçmiş durumda şu anda bakabildiğim kadarıyla. Bu durumda kurtarılan kurtarma operasyonlarında hangi şirketlerin kurtarıldığını açıklamayı reddetmişler. Yani Naomi Klein, Washington Post'ta var. ve Andrew Mnuchin, bu işlerden sorumlu olan bakan, CARES Act deniyor. Yani 2 trilyon dolarlık koronavirüsü yardım, kurtarma ve ekonomik güvenlik, kısaca belirtilen adıyla CARES, Donald Trump'ın Mart'ta imzaladığı bir yürürlüğe giren bir şey. PPP diye adlandırılıyor. Paycheck Protection Program diye, yani çek ödeme korumaları programı. İşte ödenebilir, kimler affediliyor, borçlarını erteliyor ya da hiç ödemeyecek filan. Ve daha bu 13 gün yürüdükten sonra bir 310 milyar dolar daha kondu üzerine. Ve Washington Post'ta da belirtiliyor, bakan, ilgili bakan Andrew Mnuchin açıklamayacağız demiş. Yani hakikaten The Nation dergisinin ulusal meselelerine bakan editörü Jeet Heer de The Nation'da yani yağmadan bahsederken demiş, bu asıl korkunç yağma, hani yağmalardan şikayet ediyor ya bu Donald, evet, Trump, yağmanın ağababası burada oluyor demiş. Yani Washington'ın göbeğinde oldu. Naomi Klein de yazar ve aktivist, bu tamamen sürreal demiş, gerçek dışı bir şey yani. Maskeleri takmış olarak yağmacılık yapıyorlar Washington'da demiş. Şirketleri Antifa'dan koruyorlardır belki. Onun için evet, şey yapmışlardır. Yani, bu her türlü dünyanın en başarılı yazarları 1984 başta olmak üzere George Orwell, ki yeni kitapları da çıkıyor, Türkçe'de de yayınlanıyor. Ve işte Franz Kafka, Oğuz Atay falan bile bu kadarını tasavvur edemeyebilirlerdi doğrusunu isterseniz. Ama oluyor. Gerçekten oluyor. Ya, açıkçası bundan daha ileri bile giden şeyler var. Şu anda bu Seattle'la ilgili bölüme geçtiğimizde bahsederim. İnanamayacaksınız yani Seattle'la ilgili atılan tweetlere, en üst düzeyden söylenenlere. Evet, yani borsada şeyler, hisse senetleri de düşmüş. 1,5 milyon Amerikalı daha işsizlik başvurusunda bulununca ortalık, Dow Jones'da 1800 puanlık bir kayıp olmuş. Standard & Poor's endeksi de %5 düşmüş. 2 milyonu aştı çünkü. Tam bir rezalet oluyor. Ama öte yandan da Seattle'da protestocular özel bölge ilan ettiler. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde polis merkezi çevresinde caddelerde protestocularla yaklaşık bir hafta süren çatışmaların ardından pazartesi günü bir ani bir kararla yetkililer alanı boşalttı. Bunun üzerine de salı günü protestocular alanı polis girişine kapatıp bölgeyi Capitol Hill özerk bölgesi ilan ediyorlar. Çok da ilginç bir şey var. Bu Democracy Now!'da gözümüze çarpan son derece ilginç bir mülakat vardı. Evinden yapılmış Ömer isimli birisi ve bayağı şeyi söylüyor. Bunlar polis oradan çekilirken aslında şeye yönelikti diyor. Yağma yapacaklar falan diye düşünüyorlardı diyor. Evet. Halbuki tam bir bayram şenlik havasına dönüştürmüşler. Evet. Çok da örgütlülerdi diyor. Yani Kızılderili davulları da çalıyor bir yandan, dans ediyorlar falan. Omari Salisbury diye yurttaş gazeteci diyor. Çok diyor yani, ben burada yeni otonom bölgenin tam ortasında oturuyorum burada diyor. Yayın yapıyorum diyor. Yani bol bol göz yaşartıcı gaz ve başka türlü silah kullanılıyordu ve hiç bahsedilmeyen bir şey var. Plastik mermi de atılıyor sürekli olarak ve başka silahlar da kullanıldı. Birkaç defa ben de vuruldum diyor. Ama protestocular devam ettiler ve sonunda Seattle şehri polis şeyini terk etmeyi, merkezini terk etmeyi bıraktı ve şu anda da Capitol Hill otonom ve özerk bölgesinde oturuyoruz diyor. Evet. Ya bu arada şunu hemen söyleyelim, hatırlatalım. Neden Seattle'da böyle bir olay yaşandı? Polis ne oldu da geri çekildiğinin yanıtı, biz bunu duyurmuştuk olay yaşandıktan sonra. Silahlı bir saldırı gerçekleşti göstericilere Seattle'da, tam işgal bölgesinde 8 Haziran'da gerçekleşti. Daniel Gregory diye bir beyaz ırkçı arabasını kitlelerin üzerine sürmüştü. Sonra arabayı çevirip işte adamı yumruklamaya başladıkları silah çekip bir göstericiyi vurdu. Sonra da arabadan indi, böyle kamera görüntülerinde var. Hiçbir şey olmamış gibi kalabalığın arasına girdi ve orada polis korteji vardı. Onların arasına karıştı. Tutuklanmadı dahi. Hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine büyük şiddet olayları tabii. Öfkelendi insanlar. Polis sert müdahale etti. Günlerce orada böyle şiddet olayları yaşandı. Daha sonra buna son verilmesi için polis ya da böyle olduğunu söyleyerek geri çekiliyor. Şunu tahmin ediyorlar. Aktivistlerin siteleri var. Ben de oralardan şu anda okuyorum. Onlar anlatıyorlar. Hani yakıp yıkacaklardı, sonra da bütün medyaya hedef göstereceklerdi. Ama işgal edilen bölge 99 Seattle olaylarında da merkez olan böyle sembolik de bir yer. 99'daki hani Seattle olayları, evet, da küresel antikapitalist hareketin, Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantısı basılmıştı. Ve yaptırılmamıştı bu toplantı, evet, yani. Evet, dünyada küreselleşme, yani küreselleşme karşıtlığı veya alternatif küreselleşme denilen ya da antikapitalist hareket denilen hareketi doğurmuştu. Tam da şu anda işgal bölgesinde bir araya gelen kitleler. Dolayısıyla o sembolik bölgeyi bir anda işgal ettiler ve bir yeni bir Occupy başlatmış oldular 2011 yılından sonra. Ve hemen ardından daha çok buraya insanlar gelmeye başladı. Film gösterimleri yaptılar ki ilk gösterilen açık hava film, dün yine bizim radyoda da bahsettiğimiz 13th isimli, 13. isimli bu Amerika'daki ceza sistemi, hapishane sistemini anlatan belgeselmiş ilk gösterilen. Canlı konserler veriyorlar bir yandan. Ama bütün buna rağmen hemen Trump bir tweet attı ve buradakilerin Antifa ve teröristler, o iç teröristler dedi. Domestic terrorists diye bir kavram kullandı. Ve derhal valilerin burayı boşaltması gerektiğini, eğer onlar yapmazsa kendisinin asker göndereceğini söyledi. İki vali de bunlar. Seattle'ın belediye başkanı da Jenny Durkin da ve ona da hitap ediyor. Kadın başkanı, belediye başkanı ve Washington eyalet valisi Jay Inslee'ye de Twitter üzerinden şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu oyun değil, evet, diyor. Evet. İkisi de cevap verdiler ama Trump'a. Sert tabii biraz cevap. Göstericiler evet, barışçıl diyorlar yani. Ve Inslee Twitter'dan yaptığı yaklaşımda yönetmekten tamamen aciz bir adam Washington eyaletinin işlerine ne karışıyor demiş. Durkin ise yani o daha da ilginç, Jenny Durkin, Trump'ın Beyaz Ev önünde George Floyd protestoları sırasında yer altında sığınağa götürüldüğüne dair haberleri atıfta bulunup hepimizi emniyet altına alsan kendi sığınağına geri dön demiş. Böyle çok ilginç bir şey. Ama Democracy Now!'da bildirdiğine göre Omari Salisbury'nin, burası diyor çok önemli bir sanatçıların ve yaratıcı çalışmaların yapıldığı bir merkez de aynı zamanda. Hiç beklenmedik bir şekilde örgütlendiler. Bütün kendi yangın söndürme ekiplerini de soktular. Sağlıkçılar da oraya geldi ve en ufak bir isyan ve şiddet olmaksızın hemen örgütlenip pankartlarını, sokakları boyamaya, bütün yerlere devasa harflerle koyuyorlar. İşte polis merkezinin önüne, üstünde tabelayı değiştiriyorlar. Polis yerine halkın polisi şeyini kuruyorlar. Onların hepsini çekmiş Omari Salisbury. Democracy Now!'dan izlemek mümkün yani. Ama buna rağmen muazzam bir saldırı var. Başını Fox News, özellikle Trump'ın açıklaması tweetiyle birlikte başladı. Democrats Gone Wild diye bir etiket, yani demokratlar vahşileşiyor diye Demokrat Parti'nin bir tür işte isyan örgütlediğini, burada terör gruplarının olduğu, silahlı grupların beklediğini söyleniyor. Bir Seattle polisinin konuşması var, bu çok ilginç, siyah bir kadın polis bu ve diyor ki medyaya yaptığı açıklamada, buradan tecavüz, suç, yağma haberleri geliyor fakat polis araçları giremiyor, işte silahlı gruplar barikat kurmuş durumdalar. Dolayısıyla giremiyoruz ve bu çok tehlikeli. İnsan yaşamından endişe duyuyoruz diyor. Bir yandan da içeride Seattle'daki göstericiler canlı yayın yapıyorlar. Hani nasıl, evet, olabilir bedava, böyle bedava bir şey? Bedava yiyecek içecek dağıtımı var. Evet, belgesel gösterimleri var, konserler var. Ve yeni nasıl örgütleniriz toplantıları ardarda yapılıyor. O ünlü işte senin de sözünü ettin Ava DuVernay'in 13. adlı belgeseli gösteriliyor. CHAZ diye bölge İngilizce kısaltmasıyla CHAZ diye. Evet, CHAZ etiket de öyle zaten. Sosyal medya bölgesinde evet etiket. Ve funk, hip-hop grupları konser veriyor. Mikrofonla protestocular dinleyicilere değişimle neler istediklerini, taleplerini açıklıyorlar. Michael Taylor mesela Seattle Times gazetesinde anladığım kadarıyla geniş bir polis gücünün caddelerde dolaşması olmadan yaşayabilmemiz için topluluk olma halimizi geri kazanmaya çalışıyoruz evet. demiş. Çok ilginç aslında yani gerçekten. Evet. Ya muhtemelen zaten yani bu Occupy hareketinden böyle bir şeyin gelişme ihtimalinden çok korkuyorlar. Çünkü 15 gündür bir sokak hareketi vardı ve tabii ki şu anda hala devam ediyor on binler sokakta ama yine de yavaş yavaş azalıyordu. Sürekli olarak sokaklarda devam edilemeyeceğini herkes biliyor. Nereye evrilecek diye bir tartışma vardı. Ve Trump taraftarları daha çok sokak hareketine yağmacılar diye saldırabiliyordu. Bundan öteye gidemiyordu. Şimdi ise Seattle'da yani sosyal medyaya baktığınızda ya da Fox News gibi Trump yanlısı sağcı basına baktığınızda inanılmaz büyük bir saldırı var. Çünkü buradan ciddi bir tehdit algılıyorlar. Seçimler öncesi yeni bir Occupy mı gelir diye. Çünkü insanlar binlerce kişi bir yerde toplanmaya başladığında politika konuşuyorlar. İşte hemen talepler tabii belirlenmeye başlamış. Biz bunu hatırlıyoruz 2011'den. Dolayısıyla bunun gelişme ihtimalinden endişe ediyorlar. Dün ben antikapitalistlerin düzenlediği bir toplantıyı dinledim. Amerikalı bir Marksist aynı zamanda aktivist katıldı. O mesela ilginç bir şey söyledi. Bu Seattle'daki olaylar çok önemli. Hem semboliktir Seattle 99'dan sonra. Hem Occupy başlatmış olmaları yayılma potansiyeli taşıyor. Hem de Sanders kampanyasıyla ilişkisi var bunun dedi. Çünkü Sanders'ın başına gelenler Demokrat Parti içerisindeki establishment yani engellenememesi... Kitlelerde aslında George Floyd'la birlikte sokağa çıkan on binlerin bu kadar öfkeyle sokağa çıkmasını sandıktan ümidi kestiklerini söylüyordu. Yani bu değişim böyle gelmeyecek. Biz bir şey yapmalıyız. Hem hayatlarımızı salgınla korumak hem işsizliğe karşı mücadele etmek hem ırkçılığa karşı diye. Dolayısıyla bir tür sandıktan bir şey çıkmayacağının anlaşılması yeniden Occupy'a doğru bir evrilmeye sebep oldu demişti. İlginç bence ama önemli bir potansiyel taşıyor tabii Amerika'daki toplumsal hareketler açısından. Evet evet. Chris Hedges'in 2012'deki yazısını da hatırladım. Occupy will be back diye yazmıştı. Bütün çatışmalarda, ayaklanmalarda ve devrimlerde benim takip ettiğim güçlü yani iktidar eliti seçkinleri bir uyutma politikası da güder bekler silsin diye onun için de Occupy hareketi öldü gitti şeyleri cenaze ilanları çok yaygın ona güveniyorlar ama belli olmaz bu işler hiç ve geri gelecektir diye yazmıştı. Nitekim devam ediyor. Şimdi ara vermeden önce Türkiye'den de birkaç haber verelim. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosluğu İstihbarat Görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay ceza verilmiş. FETÖ üyeliğinden. FETÖ üyeliğinden. Silahlı terör örgütü üyeliğinden. Amerika Büyükelçiliğinden de tepki gelmiş. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz diye delili olmadığı gibi... Karar süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz demişler. Türkiye Washington Büyükelçiliği de tepkiye tepki vermiş. Amerika Büyükelçiliği bağımsız Türk yargısının kararlarına saygı göstermeli demiş. 4 gündür gözaltında olan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişler. 4 günde önümüzdeki 19 habercinin yargılanacağı haberi var. Ve HDP'nin darbeye karşı demokrasi yürüyüşünün Pervin Buldan Edirne'den Profesör Doktor Mithat Sancar'ın da Hakkari'den başlattığı açıklaması gelmiş. Yürüyüşün detayları veriyor. Bekçiler kanunu geçti ve İtalyan La Repubblica gazetesi bekçilerin Erdoğan'ın milis gücüne dönüşmesinden korkanlar az değil diye yazmış. BBC Türkçe'den Övgü Pınar Roma'dan yazıyor. Ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilen denizden su taşıma hattının onarımı için 499 milyon lira bedelle açılan ihalede en düşük fiyat 483 küsur milyon lira teklif eden Kalyon inşaata verilmiş. Bu haliyle onaylanırsa Kalyon ortaklarıyla beraber 630 milyon liraya inşa ettiği hattı bozulması üzerine bunu onarmak için de ek bir, yani ona yakın bir parayı, 483 küsur milyon lira alacak. Yani asrın projesi denmişti. Onu onarmak da Kalyon'a bozan. Kendi yaptıkları boru hattı patlayınca onu, yani onarmak için bir kez daha para almış alıyor şirket yani. Evet. Çok başarılı. Öyle bir durum var. Bir de şey haberi var. Esad Suriye Başbakanı Hamisi görevden almış. Ve yeni bir isim başbakan, o da İdlib doğumluymuş. İmad Hamisi görevden alıp. Evet, bunun da arkasında Hüseyin ekonomik Arnus'u kriz atamış. Var. Evet. Suriye'de yaşanmakta olan. Evet, büyük bir kriz var. Ve gözetim uygulamaları kalktı, yurt dışından Türkiye'ye gelecek. Şimdi onları konuşacağız zaten. Türkiye'de dün 17 kişinin daha hayatını kaybetti. 987 bine yakın yeni tanı konduğu haberleri vardı. Dünyada da rekorlar kırılmaya bazı yerlerde devam ediyor. Brezilya'da büyük bir yükseliş var. Amerika uzak ara birinci, Brezilya ikinci durumda. 7,5 milyonu da aşmış durumda konfirme olmuş koronavirüsü vaka sayısı. 425 bine yaklaşmış durumda da ölenlerin sayısı diye de verelim ve korona günlerine geçelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Özdeş çok Brezilya'yı ile ilgili haberler veriyor. Oradan devam edeyim isterseniz. Hükümet yargı kararı sonucu günlük statistikleri resmen açıklamaya başladı. Basın bunu statistik darbesi diye tanımlamakta. Eski Sağlık Bakanı Luis Henrique Mandetta da yönetimi ve yönetimin yaklaşımını virüsten daha tehlikeli olarak tanımladı. Bu arada Özdeş'in en favori tatil belgesi olan Rio'daki plajlar Copacabana adını değiştirmiş. Copa Corona olmuş. Artık Copa Corona olarak tanımlanıyormuş. Güney Amerika'da kalırsak yine Peru'dan bir haber. Biz hatırlarız, bir dönem Türkiye'de farklı ürünlerin kara borsadan satılışı, işte sigaradan benzine kadar kuyruklar olurdu. Kara borsa satışlar olurdu ama hiç şimdiki söyleyeceğim Peru'daki bu kara borsaya düşen ürünü hiç duymamıştım. Bilin bakalım neyi kara borsaya düşmüş Peru'da? Oksijen. Oksijen tüpü. Ben maske oksijen falan diyecektim ama. Oksijen. Oksijen tüpü. Günde 216 ton oksijen kullanılıyormuş ülkede. 136 ton daha gerekli ve 10 metre küpü 900 ile 1500 euro arasında satışa başlanmış. Normalin 10 misli fiyata. Bazı fotoğraflar vardı Avrupa basınında. İnsanlar oksijen tüplerini oksijen doldurtmaya gidiyorlar ve bu kuyruk oluşmuş. Ciddi bir oksijen ateş pahasına satılmakta ve kara borsası oluşmuş. Bunlar Güney Amerika'daki durumu gösteriyor. Bir haber daha verip sonra bilimsel çalışmalara geçmek istiyorum. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden. Her gün ortalama en az 800 yeni olguyla Amerika Birleşik Devletleri ilk dalga bitti, atlatıldı demek bu ülke için mümkün değil. Dün başkan seçim kampanyasına kaldığı yerden devam edeceğini ilan etti. Başlıyor. Hükümetin pandemi açıklamalarına son verildi. Artık açıklama yapmıyor hükümet. Ülkede 114 binden fazla yaşamını yitiren Amerikalı olduğu halde tüm eyaletler aslında doğru bildirim yapmıyorlar. Bu ölüm oranları çok daha yüksek, eleştirileri gelmeye başladı. Özellikle de Arkansas, Utah, Arizona ve Texas'ta buralarda geçen haftaya oranlar %35'lik bir artış olmuş. Ve biraz önce hem sizin değindiniz hem de benim de söylediğim bu Başkan Trump'ın seçim kampanyalarıyla ilgili katılacak kişilere bir form imzalatıyor internet üzerinden. Kampanya sırasında taraftarlar bu mitinglere katıldıklarında eğer enfekte olurlarsa toplantı düzenleyenlerin hiçbir sorumluluğu olmadığına dair bir internetten form dolduruyorlar. İlginç bir gelişme. Son bir bilgi daha Amerika Birleşik Devletleri'nden ve başkanın seçim gezileriyle ilgili. 19 Haziran'da Tulsa, Oklahoma'da bir miting yapacak. Çok sembolik bir gün o gün. Çünkü 1921'de bir katliam olmuş siyahlara karşı. Ve uzun süreden beri 19 Haziran günü köleliğin kaldırılmasının kutlandığı bir gün olarak kabul edilmiş. O şekilde kutlanılmış çeşitli etkinliklerle. Ama başkan 19 Haziran'da gidip orada miting yapacak. Bu biraz ilginç bir durum gibi değerlendiriliyor. Şimdi Fransa'daki çeşitli anketler yayınlanmaya başladı. Beslenme alışkanlığı ile ilgili olarak COVID-19 nedeniyle. Melanie Tangey ve arkadaşları yapmışlar 37 bin kişide. 37.252 kişi. İki gruba ayırmışlar sonuçta bu anket sonuçlarına göre katılımcıları. Bir kısmı ki bunların %35'inde 1.8 kilogram artış olmuş COVID-19 sürecinde eve kapanmalar sırasında. Spor yapma oranı %53 oranında azalmış. Taze sebze meyve tüketimi de azalmış. Ama bir grup var ki tam aksine daha fazla spor yapmışlar. %19 oranında, %23 oranında ortalama 2 kilo kaybetmiş bunlar. Bu fark sosyodemografik özelliklere göre, meslek gruplarına göre, evde çocuk olup olmadığına göre, evden çalışan kişi sayısına göre farklılık gösteriyormuş. Çok net iki farklı grup. Sonuçlar tamamen farklı. Tamamen birbirine tut. En azından toplumun bir kesimde sağlıksız beslenme söz konusu olduğunun göstergesi. Beslenme deyince 7 Haziran günü Dünya Sağlıklı Beslenme Günü üstü değil mi? Ben atlamış olabilirim. Ama Avrupa'da Dünya Sağlıklı Beslenme Avrupa bölgesinde 23 milyon insanın sağlıksız beslenme denilen hastalandığı 4700 kişinin de yılda yaşamını yitirdiği açıklandı dün. Bazı yazılarında da belirttiğim gibi bu son yıllarda özellikle bu besin tüketiminde beslenmenin, besin ürünlerinin küreselleşmeyle beraber hazırlanışı, elde edilişi, ticari olarak satılışı, dağıtımı, bütün bunlardaki sorunlar etkili oluyor. Bu tip olumsuzlukların yaşanmasında. Yine bu tarz bir anket çalışması bizim ülkemizde ne yazık ki bu COVID-19 ile ilgili anket çalışmaları bırakın anket çalışmaları şu çalışmanın öyle özgürce yapılamayacağı ve bunun bakanlık, Sağlık Bakanlığı izne tabi tutulduğu söylenmişti. Ben hatırlıyorum H1N1 sorunu yaşadığımız zaman İstanbul Üniversitesi'nde bizler de çeşitli meslektaşlarımızla farklı yayınlar yapardık, yapabilirdik. Bugün ne olup bittiğini bilmiyoruz Türkiye'de. İran'dan bir çalışmayla devam edeyim. İdris Kakemam ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. 1480 kişi yapmışlar çalışmayı. Bunların hani COVID-19'a ait ilgi düzeyleri ölçülmüş. Aslında sonuçlara bakıldığınız zaman oldukça yüksek toplumdaki İran'daki bilgi düzeyi ama bir takım yanlış anlaşmalar var. Örneğin virüsün havadan bulaşabileceği ya da evcil hayvanlardan bulaşabileceğine dair inançlar var. Buna karşılık özellikle el yıkama, kalabalık yerlerde bulunmama, dezenfektan kullanma gibi konularda İran'daki anket katılımcılarının bilgi düzeyinin yeterli olduğu bulunmuş. Şimdi bu bulaş yolları ile ilgili dün Dünya Sağlık Örgütü bir yanlış anlaşma oldu diye düzeltme yaptı. Çünkü bunu yapan Dr. Marie Van Kerkholm, Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarında sözcüsü yapan bir kişi, bir görevli. Asemptomatik olgular, yani semptomsuz olgular ender olarak hastalığı bulaştırırlar sözcüğünün yanlış anlaşıldığını söyledi. Tabii bu tehlikeli bir şey çünkü COVID-19'un belki diğer solunum yolu enfeksiyonları etkenleri ya da diğer koronavirüslerden farklı olarak en önemli özelliği bu asemptomatik olgular aracılığıyla çok süratle yayılmasıydı. Bunu atlamış olmaları ya da burada bir yanlış anlaşmaya yol açmış olmaları kötü olurdu. Nitekim yayınlanan Nature Medicine dergisine çıkan Nick Gold arkadaşlarının çalışmasında da asemptomatik olguların ne denli hızlı ve önemli oranda hastalığı yaydıkları gösteriliyor idi. Fransa'da COVID-19 at Memorium Enstitüsü kuruluyor. İlginç bir konu. Çünkü burada çeşitli araştırmacılar, sağlık çalışanları, sanatçılar ve yargı mensupları bir araya gelip bu kuruluşu oluşturuyorlar. Krizin sosyal etkilerini belirleme çalışmaları. Ve diyorlar ki bizim sloganımız evlilerin yaşanan bir olayı sonraki nesillere başkalarına aktarmamak, konuya ihanet etmek istiyor. Bu sözden hareketle evlilerin antropolojik bir kırılma dönemiydi COVID-19. O nedenle bütün o dönemde yaşananları canlı tutmak, bütün yaşananları anımsatmak için böyle bir enstitü kurmuşlar. Bu enstitü çeşitli çalışmaları sürdürecek. Fransa'dan bir başka haberde Charente-Maritime bölgesinde bir yaşlılar evinde Mart-Mayıs döneminde 120 yataklı bir yaşlılar evinde 16 kişi ölmüş ve hiçbir yere bildirilmemiş. Bu tip skandallar çıkıyor bazı gelişmiş ülkelerden. Evet, İngiltere'den, Britanya'dan da benzeri bir haber vardı. Yani evet. Çürümekte olan cesetlerin bulunduğu yaşlılar evinde. Evet, evet. Yani insanın aklı almıyor ama ben Fransa'da çalışıyordum ben. Ve bir kanikül dedikleri aşırı sıcaklar olmuştu. Herhalde bir 10-12 sene önce. O dönemde yani binleri aşan yaşlı evinde ölü bulunmuş. Böyle bir ilginç ama acı bir durum söz konusu oluyor. Benim izlemeye çalıştığım ve aklıma düşündüğüm çalışmalardan bir tanesi Daniel Green ve arkadaşlarından geldi. Farklı yöntemlerin, sanat testlerinin duyarlılıklarını geniş serilerde incelemişler ve PCR testinin uygulanması farklı klinik örneklerde %58 ile %96 arasında doğru sonuç veriyormuş. Yani en düşük %58 bu önemli bir oran. Demek ki bazı koşullarda PCR testine hep vurguladığımız gibi güvenmemek lazım. Onun dışında önemli bir diğer çalışma grubu. Şimdiye dek hep virüsün genetik yapısında değişiklik var mı yok mu? Bu acaba virüsün davranışını değiştirecek mi diye sorulur, konuşulur, bakılırıydı. Bugün 3 tane çalışma çıktı. Bunlar virüsün kendisinin değil, virüsün bağlandığı reseptörün yani algaçın acaba farklı toplumlarda yapısı değişik mi? Bu reseptörde oluşacak farklılıklar kişileri daha duyarlı ya da daha dirençli kılıyor mu diye bakmışlar. İlginç sonuçlar var. Örneğin Asyalı ve Avrupalı gruplarda bir farklılık olduğu ve Asyalı gruplarda özellikle ikinci reseptör ya da koreseptör olan bu proteaz reseptörünün TNPRSS2 diyeyim. Anlaşılacak herhalde böyle deyince ama bu ikinci reseptörde bir farklılık olduğunu, oradaki çeşitli deleksiyonlar yani amino asit kayıtlarının söz konusu olduğunu Asya'da ki Asya toplumlarındaki bireylerde bu nedenle bulaşım daha az olduğunu ve o dağılımın daha az olduğunu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Urminder Sink ve Sirkin Mutele isimdeki araştırıcı nereden diyorum bioinformatik metabolik biyoloji ve genetik departmanından metabolik testleri. Bunlar siyahlarda ve beyazlarda Afro-Amerikalılarda ve beyaz Amerikalılarda kıyaslama yapmışlar. Evet, bunlar ekonomik koşullar, yoksulluk bir de birçok faktör devrede onların daha fazla hasar görmesinde ama genetik olarak da onlardaki bazı reseptörlerin yapısının işi kolaylaştırdığını da belirtmişler. Çalışmaları bu şekilde özetlemek mümkün. Son olarak da yine virüsün genetik yapısıyla ilgili çalışmalara ait bir bilgi vereyim. yavaş yavaş bu reseptörün bağlanma özellikleri daha iyi ortaya çıkıyor. Bazı reseptörlerde, reseptör düzeyindeki farklılıklar, aynı zamanda virüs yüzeyindeki proteinlerin yapısındaki farklılıklar, bazı kişilerin daha ağır, bazı kişilerin ise daha hafif hastalığı geçirmesine rol oynuyor. Yani genetik özellikler, ki biz biliyoruz çok enfeksiyon hastalığı için duyarlı ya da dirençli bir tablonun ortaya çıkmasında bireysel genetik özelliklerin önemi vardır. Burada da COVID-19'da çıkıyor ortaya. Son bir konuda Randy Young ve arkadaşları sel dergisine yayınladılar. Fare modeli. Şimdi dedik farelerde çalışılmamıştı ama fare modeliyle SARS-CoV-2 deneysel hayvan çalışmalarına başlamışlar. Hayvanları duyarlı tutmuşlar. Bu bize tabii birçok immünolojik klinik özelliklerini göstermesi açısından bir geçim model önünü açıyor. Bir takım çalışmalar da açıdan önemli. Ben burada durayım. Bugün saat 13'te Açık Radyo'da önce sağlık programında yine COVID-19'un biraz toplumsal psikiyatri psikolojisi üzerine etkisini konuşacağız. Bu sonra Akşam Erin ve Kutlu'nun Şahit Yüksel'le beraber ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Ben burada durayım. Evet, tabii. Size yaptığı sonları dileyim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri. Korona ile ilgili bir önemli haber açıklamayı daha ilave edeyim ben de bu saati, birinci saati tamamlamadan önce. Yemen Sağlık Bakanı'ndan, Arap Birliği Sağlık Bakanları Konseyi'nin toplantısında, sanal toplantısında konuşmuş COVID-19 ile ilgili ve hayli önemli açıklamalarda bulunmuş. Özetle 30 milyon kişinin salgına yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş. Yani Yemen nüfusunun büyük bir kesimi, yani sıtma, COVID-19 başta olmak üzere sıtma, deng humması, chikungunya, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş ki artık Yemen'de zaten bir ülkeden bahsetmek, savaşta dünyanın bir en büyük fecaat bölgesi olarak da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmişti. 30 milyon insan salgına yakalanabilir demiş. Bilemiyorum nedir durum. Peki şimdi ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın. Seni sormalı. Yerinizi biliyor musunuz erkekler olarak? Her zaman. Her zaman. Hadi biz kendi aramızda bilebiliriz ama maalesef dünya böyle değil. Türkiye hiç böyle değil. Geçtiğimiz haftada herhalde bütün aslında dilimizdeki, kendi hayatımızdaki durumların tersine çevrildiğinde, yerine kadın değil de erkeği koyduğumuzda neler olduğunu birden gördük herhalde. Ne kadar sarsıcı gerçekliklerle karşı karşıya olduğumuzu. Bu hakikaten de işte sosyal medyada başlayan erkekler yerini bilsin hashtag'iyle, evet, etiketiyle karşımıza çıkan aktivizm diyelim. Fırtına diyelim, nasıl derseniz artık. Sosyal medya kampanyası ya da. Sosyal medya kampanyası tabii, yani tam adı bu. Ama yani hakikaten de bir fırtına gibi bir anlamda başladı. O kadar etkili oldu ki bence, bana kalırsa. O kadar sarsıcı bir kampanyaydı ki birdenbire başka bir tarafa gittiğini de gördük. Etnik olarak yapıldığında bakalım nasıl oluyormuş. Türkler ve Kürtler arasında dönen lafları tersine çevirdiğimizde, Kürt denen yerde Türk'ü koyduğumuzda nasıl oluyormuş. Bir de bu tarafına girince işin toplumumuzda neler sorunmuş bayağı bir yansıdı herhalde. İnfial yarattı ikisi de zaten. Aslında biraz rahatımız da bozuldu. Tam Amerika'da ne kadar güzel işte orada yaşanıyor bütün bu ırkçılık olayları, bütün bu ayrımcılık olayları diye bir rahat bir halimiz vardı. Tam bir rahat etmiştik başkasına bakarak. Ne kadar orada tabii bu işin şakası ama tabii orada yaşanan, Amerika'da yaşanan ağır durumlar, ağır haller. Buradan uzaktan bakarken tanık olması elbette zor. Kimsenin şimdi canını yakmak istemiyor. Bunu söyleyip ne kadar rahat buradan izlemesi demek istemiyorum. İnsanlık hali canımızı yakıyor, bu kesin. Ama tabii bunun politik olarak da kullanılması söz konusuydu. Yani işte bakın Amerika çöküyor, bitiyor gibi. Bu söylemlerde Amerika çöküyor, bitiyor belki kısmında değil ama başka taraflarında doğruluk payı da var. Amerika'nın gerçekten bütün oyasının boyasının döküldüğü ve o güçlü ülke, bütün dünyayı hükmeden ülke imajının yerle bir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlar doğru ama bunlar Türkiye'de de büyük büyük sorunlar olduğu gerçeğini yatsımıyor. Veyahut da klasik bir refleks gibi bu insanın hani komşusuna bakıp ay bunlar da ne kadar berbat, ne kadar rezil falan filan deyip kendisinin kusurlarını tamamen göz ardı etmesi gibi bir hale yol açması gerekmemesi lazım. Evet. Yani şeyde de biraz önce konuşma fırsatı bulduk. Evet. Yani yolsuzluk ve çürümenin had safhada olduğunu gösteren de yeni bir haber verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde $500 billion yardım kurtarma paketinin hangi şirketlere verildiğini açıklamayı reddetmişler. Yani artık daha opak herhalde hiçbir şey olamaz. Yani burası Çin ya da eski Sovyet Cumhuriyeti midir nedir diye düşündürecek hallere geldi Amerika yani. Ya Amerika tabii ki eleştirmeye başlarsak dibini bulamayacağımız programlar boyu gidebilecek bir hakikaten sicile sahip. Amerika'da bugün olan biten de aslında tabii ki sadece Trump'tan kaynaklanan bir şey değil. Trump'ın aslında çok hızlandırdığı, sebebi olmaktan çok biraz da sonucu olduğu bir durum. Burada Amerika'da yaşananların ötesinde işte Türkiye'de neler olup bittiği, buradaki ayrımcılık, işte bunlarla da ilgili birazcık dert ediniyor olmamız lazım. Tabii bu Türkiye'nin meselesi değil, Avrupa'da da bu tartışılıyordu. Yani biz burada işte gösteriler yapıyoruz, Amerika'daki duruma karşı çıkıyoruz ama Avrupa'da da polis şiddeti diye bir şey hiç mi yok? Hiç mi burada ayrımcılık yaşanmıyor diye. Hatta bunun daha İngiltere'de aslında benzer vakaların nasıl olduğunu, nasıl işte fazla medyaya yansımadığını vesaire, bütün bunun tartışmalarını da gördük, duyduk. Ama bunun aslında bütün Avrupa geneline yansıttığımızda, işte orada da birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Müslüman, Hristiyan yapabilirsiniz. Birçok ayrımcılık var. Romanlara karşı olan ayrımcılık var ve bunlar hiç de öyle kenarda köşede kalmış değil. Tabii toplumların içinde göçmenlere karşı müthiş bir ayrılıklar, ayrımcılıklar yaşanıyor. Onları yapmaya başladığınızda zaten inanılmaz bir karşımıza tablo çıkıyor. Buradaki mesele Türkiye'de tabii erkekler yerini bilsin. Çok yerinde geldi. Belki tam bu korona günlerinde işte insanların eve kapandığı zamanlardan sonra bir büyük açılım oldu. Biz bundan sonra gösteri yapamayacağız. Bundan sonra hiçbir şekilde başımızı kaldıramayacağız. Hiçbir şeyden değil. Bu evden burnumuzu dışarı uzatamayacağız gibi gelirken birden işte hem dünyada sokağa dökülen işte büyük protestolar yaşanabiliyor demek ki. Bunların da devri tamamen geçmiş değil. Tam tersi. Ayrımcılık ve eşitsizlikler çok daha ciddi boyutlar almaya başladığı için, ekonomik krizler mesela bunu daha da sertleştireceği için belki daha çok göreceğiz bunları. Ama Türkiye'de tabii ki herhangi bir şekilde aktivizm yapıyor olmak, herhangi bir şekilde toplumun geneline batabilecek veyahut da işte siyaseten çok doğru karşılanmayacak bir şeyi yapıyor olmak ne kadar zor biliyoruz. Nasıl imkansızlaştığını biliyoruz ve tam da burada kadınların bu eylemi topluma gerçekten sert biçimde bir ayna tutmuş oldu. Ben mesela bu eyleme katılamadım. Şöyle bir şey, o kadar güzel şeyler vardı ki bu ne demek? Ben bunu seyirci kalmayı uzaktan böyle bakıp da katılmak istememek vesaire, işte burun kıvırmak veyahut da içinde yer alamamak, almamak gibi bir şey değil. O kadar zekice şeyler vardı ki, biraz da kafamın bu işte dağınık olduğu bir günler, çok bürokratik şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum özel hayatımda. O dönemde müthiş bir keyifle ve heyecanla izledim. Yani o kadar çok herkes her şeyi söylemişti ki ben içine girebildiğimde. O beni çok heyecanlandırdı. Başkalarının zekasına, başkalarının esprisine, yaratıcı değil sivriliğine. Oldukça yaratıcı bir şey var yani. Evet, tanık oluyor olmak da çok büyük keyif. Burada hakikaten kendi konuşabildiğim mecralarda bunu dile getirerek vesaire, seslendirerek belki ancak bir parçası çok ucundan kıyısından olabiliyorum ama... bu zekayı, heyecanı ve espriyi görebilmek de, kıvılcımı görebilmek de, kıvılcım değil tabii, ondan sonra bir büyük ateşe döndü. Bunu görebilmek de, tanık olmak da benim için çok büyük bir mutluluktu bir kadın olarak. Tabii ben de bir kere daha kendi halimin de farkına vardım. Biz de mesela birçok şeyi yaşarken fark etmiyoruz. Aa, bir kadın da olsun. Mesela aa, bu toplantıda bir de erkek olsun. Evet. Aa, bir erkekle çalışalım bu sefer. Çünkü hep kadınlarla çalışıyoruz. Böyle şeyler tabii tersine döndürünce birden çuvaldızlar batmaya başlıyor. Şimdi burada ne kadar hepimiz, ben de bunu söylüyorum bu arada bir kadın olarak. Yani benim de kendime de çuvaldız batmış oluyor. Çünkü ben birçok şeyleri demek ki kabulleniyormuşum. Kendi hayatımda da, profesyonel yaşamda da vesaire. Demek ki hiçbir zaman o rahat, fazla rahat olmamak lazım. Durumumuzu hiçbir zaman çok biz nereden nereye geldik dememek lazım ki Türkiye'de zaten pek bu keyfimiz de olmuyor. Evet. Şimdi. Ve son derece yaratıcı sloganlar ve fikirlere rastlandığını da hakikaten Özdeş de özellikle bana gösterdiğinde şaşkınlıkla ve hayretle, sürprizli bir hayretle karşıladığımız söylemeliyim. Kurumlar da dahil olmuştu. Şişli Belediyesi pembe otobüs mesela paylaşmıştı erkekler için. Erkekleri korumak için hizmetinizde diye örneğin. Bütün bunu çevirmeye başladığınızda bitmiyor. Yani ben ondan sonra mesela bu kampanya başladıktan sonra konuşmalar, çevremde tanık olduğum konuşmalarda ne kadar çok aslında kadınlara ayrımcılık yapıldığını fark ettim. Ki yapılmak istenmeden. Kadın başına mesela lafı ne kadar çok kullanılıyor. Erkek başına bu işi yapabilir mi? Nasıl olacak falan. Şimdi bunları döndürmeye başladığınızda gerçekten sonu yok. Burada tabii kademin bir de tepkisi geldi. Bu evet. Da enteresandı. Orada şimdi bir muhafazakar kuruluş olarak ve Türkiye'nin kadın haklarında çok da söz sahibi olan bir uluslararası çevrelerde vesaire bir kadın kuruluşu olarak kadem. Kendisi son yıllarda malum sıkıntılar çekmişti. Sorosçulukla suçlanmıştı muhafazakar çevreler tarafından. Bu suçlamaları yapmak da aslında kolay değildi. Yani muhafazakar çevreler değil de başka çevrelerden olsalardı ne olurdu, başlarına neler gelmiş olurdu bunu yapanların, bilemiyorum. Fakat o cenahın kendi içinden oldukları için o suçlamalar yapıldığıyla kaldı. Ve kadem belki de kendine sürekli bir daha muhafazakar çizgi vermeye gitme çabasına, bu gereği hissetmeye başladı. Ama Türkiye'deki meselelerden bir tanesi de bu, belki birazcık daha yeni kısmı işin, sadece muhafazakar cenaha da özgü değil. Toplumun çeşitli kesimlerinde bunu aslında görebiliyoruz. Benim bir takım araştırmalarda tanık olduğum, ya kadınlar da çok fazla hak sahibi oldu. Kadınların da çok fazla sesi çıkıyor. Artık erkekler konuşamıyorlar gibi de bir yaklaşım var. Bu tabii ki gerçekliklerle hiç örtüşmüyor. Çünkü kadın cinayetlerine bakın, kadınların yaşadıklarına bakın. Öyle birdenbire müthiş yerlere, payelere sahip olmuş değil kadınlar Türkiye'de. Tam tersi, mesela işte seçimlerde ne kadar az aslında kadınlara hak verildiğini, mecliste sandalye sahibi olmak için milletvekilliklerinde gördük. Belediye her zamankinden de neredeyse düşük seviyelere geldi. Belediye başkanlıkları için böyle oldu. CHP'den bile Kılıçdaroğlu'ndan işte biz yapmak istiyoruz ama falan böyle bir şey çıkmıyor. Kadın arkadaşlarımız ön plana çıkmıyorlar gibi neredeyse bir ifade gelmişti. Dolayısıyla en mesela duyarlı kesim olması gerekenlerden böyle laflar geliyorsa Türkiye'de durum gerçekten parlak değil. Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan mesela partisinin %35'lik kadın kotası olduğunu çok büyük bir vurguyla, gururla adeta söylüyordu. %35 diğer partilerden evet daha yüksek. Hepsinin önüne geçiyor. Fakat yani bu HDP dışında tabii ki HDP'de bambaşka bir durum var. Orada tamamen %50-%50 gidiyor işler. Gidiyordu. HDP kalırsa ortada bilemiyorum artık. Fakat yani Ali Babacan'da mesela partisinde yer alan kadınları sayması istendiğinde çok da böyle sular seller gibi yapamıyordu bunu. Hele ki o ismini saydığı kadınların da çok böyle ön planda en böyle diyelim ki ekonomiden sorumlu olmak. Diyelim ki işte hakikaten de Türkiye'nin iç işlerinden işte sorumlu olabilecek bir konuda olduğunu görmüyorduk. Daha kadınlara uygun herhalde bulunan işler hala politikada da kadınlara veriliyor. Mesela işte personel sorumlusu diyelim vesaire gibi. Ki mesleklerin hiçbirinin kadın erkeği olmaması lazım. Neyse. Şimdi bütün bunlar tabii Türkiye'de işte bir yandan da tıpkı dünyada aslında da örneklerini gördüğümüz gibi sadece Türkiye özgü bir durum da değil. Bu yeni muhafazakarlık, yeni muhafazakar tepkilerle kadınların çok fazla ses vermeye başladığına dair ve erkeklerin aslında artık haklarının yendiğine dair iddialar var. Bunlar işte Amerika'da da bunu görüyoruz. Aslında Amerika'da özellikle tabii LGBT haklarına dair de bu tarz yakınmalar vesaire var. Bir zamanlar üstüne gökkuşağı yansıtılan bir Beyaz Saray'la karşı karşıyaydık. Bugünkü duruma bakın. Oradaki işte aslında geri tepme Trump'ı da işte başa getiren şeylerden bir tanesi oldu. Bütün o muhafazakar tepkiler. Maalesef işte bunların Türkiye'de de varlığını ben çeşitli araştırmalarda, birebir görüşmelerde, muhafazakar çevrelerle yapılan araştırma çerçevesindeki görüşmelerde tanık olmuştum. Bunlar tabii ki de bunlar var diye kadınlar mücadelesinden vazgeçmeyecek. O zaman sesimizi çıkarmayalım peki denmeyecek. Tabii daha fazla çıkarmak gerekecek. Sadece toplumdaki bu algıları da nasıl dönüştürebiliriz? Bu tuzaklara toplum nasıl düşmez diye de daha çok kafa yormak lazım sadece. Ve tabii ki muhafazakar cenahlar da sadece tek bir yekpare kesimden oluşmuyor. Orada da evet. Çok aktivist isimler çıkabildiği gibi, çok hak iç mücadelesi peşine düşenler çıkabildiği gibi tam tersi bambaşka işte rotada gidenler de var. Ve muhafazakar derken de tabii bu yeni muhafazakarlığı kastederken son derece modern etiketi altına koyabileceğiniz insanlar da bir bakıyorsunuz son derece içinde arkaik çıkabiliyorlar. Evet. Şimdi bu büyük tiradımdan sonra erkekler yerine biz erkekler bizi sesini çıkaramaz oldu galiba. Yerimizi biliyoruz tabii. Nefesimizi mi kestim? Bundan sonra sadece ben konuşacağım ona göre. Olur. Siz dinlenmiş oluyorsunuz. Yok tabii böyle değil. Girmek istediğim başka bir konu da var. Ayasofya meselesi. Derin Ayasofya meselemiz. Hakikaten orada da ciddi bir sıcak yaz bizi bekliyor herhalde. Ve o iş daha yeni başlıyor bu arada tabii ki. Henüz Yunanistan'da çünkü bu ciddiye alınmış. Ve Ayasofya'nın hakikaten ibadete açılacağı ve hatta bir camiye dönüştürüleceğiyle ilgili bir tahayyül, düşünce tam yerini bulmuş değil. Yani bu Türkiye'de ara ara yapılan bir siyasi oyun gözüyle bakılıyor. Evet. Ve orada henüz bu tepki, işte bir tepki oluşmuş Yunanistan'da bir bu durum ciddiye alınıyor değil. Fakat meselesi bu sefer konuda ciddi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sefer Ayasofya sadece tabii siyasi bir sebeple gündemimize geliyor ama sadece orada kalması değil de gerçekten bir statü değişikliğine gidilmesi sizce söz konusu olacak mı? Ya ben bu konuda esas böyle ters dönüp bir soru sorayım. Yani Türkiye'de bu kampanya yıllardan beri aşırı sağ tarafından yapılırdı. Yunanistan'da da sanırım Ayasofya özellikle Yunan aşırı sağ tarafından kullanılıyor. Bir tür düşman çünkü ihtiyacı oluyor her aşırı sağın. Yunanistan'da bu meseleyi kaşıyanlar yani şeyi falan çok takip edemedim. Golden Dawn vesaire gibi örgütlerin durumu onlar kaşıyorlar mı bu meseleyi acaba? Yok, onların çok fazla neyse ki bu dönemlerde sesi çıkamıyor. Daha ciddi de bir meseleyle bu tam iyi bir haber ama genel olarak birçok alanda aslında Yunanistan'da milliyetçiliğin sorun olabileceği bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye ile ilgili genel olarak sorunlar işte zaten bu tüm göç meselesi, mülteciler meselesi, ekonomik krizin bir kez daha çok ciddi biçimde Yunanistan'ı vuracak olması, o noktaya gidiyor olmamız. Yani tam şu an etkisi yaşanmıyor ama turizm sezonu bitince aslı yaz sonunda biz bunu daha çok Yunanistan'da görüyor olacağız. Ama artık tekrar bir ekonomik kriz yaşanıyor olması neredeyse kaçınılmaz gibi. Yunanistan'da ama çok yekpare bir siyasi görüntü ortaya çıktı. Hiç olmamış tarihinde neredeyse bir görüntü. Çok büyük desteği var hükümetin. Yani muhalefete o kadar büyük fark atıyor ki, evet. O kadar büyük fark atıyor ki 25 puanla neredeyse. Öyle mi? Onu ben de gördüm. Miçotakis hükümeti diğerlerine 25 puan fark atıyor, öyle mi? Müthiş bir şey. Alo, kesilme mi oldu? Koptu mu acaba? Evet. Ya bu herhalde Yunanistan'daki salgınla mücadelenin başarısı ile ilgili olsa gerek. Çünkü dünyada en düşük oranlara ki Yunanistan'da bir felaket olacağı söyleniyordu. Muhtemelen biraz bunun etkisi olsa gerek. Hükümette olan desteğin artmasında. Neyin etkisi? Ekonomik krizin mi? Yok, anlamadım. Hayır. Salgınla iyi baş etti hükümet. Ha, baş etti, evet. Evet, çünkü COVID bir felaketten döndü. Söz ediliyordu. Yunanistan nüfusu yaşlı bir nüfusu. Yani aslında İtalya'ya yakın. Ekonomik olarak da Avrupa'da en çok etkilenen, yani özelleştirmeler, sağlık sisteminin çökmesi, kemer sıkma politikaları konusunda bütün bunlarda da sağlık sistemi ciddi yetersiz olduğu söyleniyordu. Ama oldukça düşük oranlar var. Vaka sayısı da, ölüm oranı da Yunanistan'da. Bu herhalde bir etkide bulunmuş. Evet. Ve ekonomik durumda henüz tabii COVID-19 şeyi olmaksızın daha henüz turizm sezonu yeni başlıyor. Mesela Türkiye ilk defa açılıyor ama Yunanistan'da ne sonuç olacağını bilmiyoruz tabii. Evet. Alo. Bağlanabildik. Evet, tekrar biz yaptık, kesildik. Oldu. Evet. Evet, yani hükümetin aldığı büyük bir şey yani destekten söz ediyorduk. Destekten bahsediyorduk ülke çapında Yunanistan'da. Evet. Bu işte durum yaz sezonundan sonra sürmeyebilir. Çünkü yaz sezonu, turizm sezonu ki çok önemli Yunanistan için büyük bir hayal kırıklığı haline gelebilir. Malum zaten biz gidemiyoruz. Türkiye'den turistler gidemiyorlar. Ama Avrupa içinden de çok fazla gidiş geliş olmayabilir. Ki Katar'dan gelenlerde işte koronavirüs çıkması vesaire gibi zaten bir krizler yaşanmıştı. Evet. Peki Türkiye'den gidemiyorlar dediğin sebebi nedir? Çünkü aslında bütün Schengen hala kapalı. Şimdi uçuşlar başladı vesaire diyoruz ama orada sadece çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlar. Bu arada Avrupa ülkelerine. Yani zaten böyle bir proje vardı. Avrupa'yı bir anlamda fiilen şeye kadar, yani uçuşlar, şimdiki fark uçuşların başlamış olması aslında. Yoksa zaten ancak çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlardı ama zaten öyle bir şeyiniz yoktu. İmkanınız olamıyordu. Paraşütle atlayamayacağınıza göre. Çünkü o zaman sınır geçmeniz lazım. Mesela evet. Almanya'ya gitmek için Almanya'da oturma ve çalışma izniniz varsa bile nasıl gideceksiniz, hangi yoldan gideceksiniz vesaire gibi durumlar vardı. Şimdi bu bir nebze açılmış vaziyette. Kademeli olarak o uçuşlar evet artırılacak ama Yunanistan'da böyle bir durum yok. Yunanistan'la hala biz kapalıyız. Eğer gidilirse de orada karantinada kalınacak vesaire gibi durumlar var. Ve zaten de çalışma ve oturma izni olanlar gidebiliyorlar. Dolayısıyla turizm şu an bizim aramızda söz konusu değil. Olabilir yazın ilerleyen zamanlarında. Zaten mesele şu, şimdi Yunanistan'da rezervasyonlar vesaire Avrupa içinden geliş mümkün olsa dahi yok. Yani boşluk var. Kimse gitmiyor. İnsanlar kendi ülkelerinde tatillerini geçiriyorlar bu yıl veya en fazla komşu ülkelere gidiyorlar Avrupa'da. Dolayısıyla Yunanistan'da da çok ciddi bir aslında bu turizm sezonuyla beraber o krizin ayyuka çıkması gibi bir durum olacak. Evet, yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için gözetim uygulaması da kalktığı haberi de vardı. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in bir açıklaması vardı. T24'te gördük. Yani yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim karantinada deniyor. O kuralın kalktığını ifade etmişti ama bütün bunlar durumu köklü biçimde değiştirecek gibi gözükmüyor herhalde. Yok yani şimdi Avrupa'dan geliş belki sorun olmayabilir ama oraya gidiş, o zaman dönenler işte döndüklerinde neyle karşılaşacaklar, tabii onlar karantinasız kalamayacaklar gibi durumlar var. Bütün bunlar tabii işte birazcık da bürokrasiyle yaşanarak aslında görülecek ve farklı vakalar tabii karşımıza çıkıyor olacak. Ama burada Yunanistan'la bizim bu işte Ayasofya krizimiz herhalde Temmuz'da daha ciddi bir hal alacak. Çünkü bu sefer Ayasofya meselesi daha ciddiye benziyor. Herhangi bir daha önce İstanbul seçimlerinde görmüştük bu Ayasofya durumunu. Onun gibi bir şey değil. Tam işte İstanbul seçimlerinden önce, yerel seçimlerden önce Ayasofya meselesi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti. Ama o seferkinden farklı, bu tam yol sonuna kadar gidecek gibi gözüküyor mesele. Bu sefer İYİ Parti'nin bir önerisi vardı ama o AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi galiba. Yani evet, orada işte ama mesele bence muhalefetin bu konuyu aslında AK Parti ile ilgili tersine bunu çeviriyormuş gibi bir şey yapılırken işte bakın biz istiyoruz, biz söylüyoruz ama AK Parti yapmıyor işte gibi bir duruma getirilmeye çalışılırken bence muhalefet bütün bu durumu çok daha fazla meşrulaştırmış oldu. Evet. Sanki bu tartışma çok normalmiş gibi bir hava esmeye başladı Türkiye siyasetinde. Mesele de bu zaten. Burada işte işin yanlışlığı ve bütün bunları tartışıyor olmamız aslında bu konuyla ilgili herhalde siyasetin yapması gereken açıklamayı, yani siyasetten gelse, oradan gelse yerini bulmuş olacak bir açıklamayı İlber Ortaylı yaptı Habertürk'te malum. O durumun aslında tamamen bir siyasi oyuncak haline getirilmemesi gerektiğini, işte bu çocuk oyuncağı değil dedi hatta açıklamasında Habertürk'teki. Siz bir mesele etmeye başlarsanız sonra işte başka yerlerde camilere bir şeyler yapılmaya başladığında da diyecek bir şeyiniz olmaz gibi bir çerçeveye oturttu. Yani hangi devirde yaşıyoruz, artık bunların geçmiş olması lazım gibi bir yaklaşım sundu. Ama bunu siyaset yapamadı işte. Buyurun yapın, tamam o zaman. İşte biz hazırız, hodri meydan. Bu tarz söylemler tabii ki bütün bu tartışmayı sadece meşrulaştırıyor aslında. Bu Türkiye tarihinde çok aslında sık gördüğümüz bir şey değil mi? Dış politikada Yunanistan'da ne zaman gelirsek içeride de böyle bir takım şey, hem Türkiye'deki azınlıklara yönelik hem de Ayasofya tekrar gündeme geliyor. Türkiye biliyorsunuz Libya anlaşması üzerinden şu anda Yunanistan'la ciddi bir gerilim yaşıyor. Ve tam da o dönemde aslında bu Ayasofya tartışması da çıktı. Yunanistan aslında tabii ki bir aslında yumuşak hedef gibi görülüyor. Bir her türlü böyle meselede kolay ezilebilecek sonucu olmayacak gibi görülüyor herhalde. Benim algıladığım bu. Yunanistan'da da Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığı, daha doğrusu Ankara'nın ne yapmaya çalıştığı tam çözülemiyor. Bilinmiyor yani, hakikaten bir şey yok. Tam bir Ankara'da bunu yapmak istiyor diyebilen yok. Hatta Tsipras'ta bu malum bu hafta bunu konu etti ve Türkiye'yi eski anlamıyorsunuz. Yani. Evet, eski başbakan. Yani Türkiye'yi ben idare edebiliyordum. Siz anlamıyorsunuz ve idare edemiyorsunuz dedi. Hükümeti bu şekilde eleştirdi. Bunda aslında tabii bir gerçeklik payı var. Şimdi Tsipras'ta olsa idare edebilir miydi? O ayrı mesele. Çünkü son dönemlerde onun da çok fazla edebildiği söylenemez. Ama burada yani Yunanistan'a saldırmanın veyahut da Yunanistan'ın mesele ediyor olmanın, Yunanistan'la zıtlaşmanın bir bedeli yok diye algılanıyor bana kalırsa. Doğru, bu da yani aslında gerçekliği de var. Çünkü Avrupa Birliği de çok fazla Yunanistan'la Türkiye arasında olan meseleleri mesela konu etmiş değil. Yunanistan da evet bundan şikayetçi zaten. Ama bu Türkiye'ye bir engel oluşturuyor. Gerçekten de bir bedel ödetiyor değil şu noktaya kadar. Ama bu böyle mi gidecek? İşte mesele bu. Bu konuda çok emin değilim açıkçası. Evet, uzun sıcak bir yaz. Bir de tabii yani elbette ki yani ben bunu tamamen son derece soğuk bir tavırla anlattım ama insanın komşusuyla ve bu kadar da aslında mesafe alınmışken Yunanistan'la tekrar geri kayılıyor olması, tekrar eski yaraların açılıyor olması çok hazin. Orada yaşayan Türkler de var, bir Türk azınlık da var. Onların hayatı tabii ki büyük ölçüde cehenneme dönüyor, sıkıntıya giriyor. Bütün yani Yunanistan'ın kendisi açısından biz tamam her şeyi çok daha belki güllük gülistanlık görüyoruz orada ve orada da bayağı bir aslında birçok konuda mesafe alındı. Bir kadın başkanları var malum. Ama böyle değil meseleler. Yani orada da aslında biraz önce onu anlatmaya çalışıyordum tam kesildiğinde. Altın Şafak'a sormuştu Özdeş. Ya Altın Şafak belki sesi çıkmıyor ama Altın Şafak'ın söyleminin diğer partilere çok fazla yayılması söz konusu. Yani müthiş bir milliyetçilik dalgası orada da yükseliyor. Asıl tehlike orada zaten bence de. Tabii, yani Altın Şafak ana akım tarafından meşrulaştırılması. Evet. Hristiyanlık. Ya onun bir gruptu. Ana akım partisi haline geliyor olması. Evet. Peki galiba süreyi de bitiriyoruz. Bu süreyi bitiriyoruz ve Ayasofya'yı daha çok konuşuruz. Bu yaz öyle gözüküyor. Çünkü bu sefer Ayasofya'da hakikaten genel olarak yani hükümet bir belki işte şey başlattı ama muhalefetin de tamam o zaman yani yapın o zaman noktasında biraz olmasıyla bu iş herhalde sonuna kadar gidecek ki bütün bunlar aslında Türkiye'de siyasetin yeniden tasarlanması, bütün o daraltılmış bölge tartışmaları, bütün o işte aslında seçim sisteminin, meclisin kurallarının baştan işte etik vesaireydi yasasıyla değişiyor olması, bazı milletvekillerinin önünün kesilmeye çalışılması gibi durumlarla daha Ayasofya'yı biz çok konuşuruz bu yaz. Evet. Peki. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, günün önemli konusu tabii liglerin başlıyor olması Türkiye'de ve Avrupa'nın da birçok ülkesinde futbol liglerinin değişik şartlar altında başlaması. Biz de bunu biraz soralım. Nasıl olacak? Nasıl buluyorsun gidişatı? Doğrudur. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde de yarıda kalmış Türkiye Süper Ligi yeniden başlıyor. İki maçla Fenerbahçe Kayserispor ve Göztepe Trabzonspor maçları oynanacak Türkiye saatiyle 21'de. Daha önce Alman Ligi başlamıştı. İşte Avusturya oynuyordu. Dün İspanya Ligi başladı. İtalya'da bugün kupa yarı finaliyle tekrar futbol dönüyor. Gelecek hafta çarşambada İngiltere Premier Ligi başlayacak. Ve devam etme kararı alan tüm liglerin aşağı yukarı işte bu bir haftada bir herhalde başladığını göreceğiz. Yani Portekiz'de başlamıştı zaten. Bir de iptal olanlar var tabii. Yani oynamamaya karar veren Fransa, Hollanda, Belçika, İskoçya, Galler, Avrupa'da hatırladıklarım bunlar, birkaç küçüklükte olabilir. Makedonya, Malta gibi. Şimdi doğrusu hani iki ay önce ben hiç bu noktaya gelinceni tahmin etmiyordum. Yani ne Türkiye'de ne İtalya'da, İspanya'da rakamların, istatistiklerin özellikle kötü olduğu ülkelerde. Türkiye'de de doğrusu pek tahmin etmiyordum. Ama şimdilik yaza doğru da girdiğimiz için işte biraz hastalık biraz kontrol altına alındı. Koronavirüs salgını. Futbolda da bu izolasyon süreçleriyle beraber çok fazla pozitif test yok anladığım kadarıyla. Yani İngiltere'deki rakamları daha çok takip ediyorum. Premier Lig'de neredeyse yok gibi pozitif test. Alt Lig'de, Championship'te biraz var. Bu sayede hani başlama noktasına biraz gelebildik tüm ligler için. Ama tabii bir olağanüstü durumda oynanacak. Yani seyircisiz, belli kuralların uygulanacağı bir futbol dönemi olacak. Yani bu 3 aylık aradan sonra. Mesela Türkiye Süper Ligi için birkaç şeyi aktarayım. Mesela statta futbolcular tüm görevler dahil 296 kişi olacak maksimum. En fazla. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kurallara göre. 296. Evet. 296. Evet. 296. Sağdaki futbolcular, hakemler tamam ama onların dışında bir de teknik direktörün dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde ikişer koltuk boş bırakarak oturacak oyuncular. Maç öncesi seremonide tokalaşma yok. Oyuncular, hakemler 1,5 metre arayla duracak birbirinden. Ha, bu arada daha önemlisi stada girerken tüm kadrodaki tüm oyuncular ve yedek kulübesinde oturacak görevliler sağlık görevlileri ateşlerini ölçecek. Ve evet, 37,8'den yüksek olan varsa stadyum alınmayacak. Ve eğer kontrol edildi takımlar, oyuncu sayısı 14'ün altına düşerse bir takımın o maç oynanmayacak, ertelenecek. Nasıl düşecek? Yani ateşi çıktığı için falan. Evet, mesela kontrol ettiler takımın kadroda kaç oyuncu bilmiyorum, 18 oyuncuyla mı geliyorlar? 18 5 kişi ateşi çıkarsa stada gelenlerden, yani oynayabilecek oyuncu sayısı 13'e düşerse bir takımın maçı ertelenecek. İşte top toplayıcıların yaşları büyüdü. 20 ile 30 yaş arasında olacaklar. Bayağı bol boy değil yani, bol man ya da bol woman bilmiyorum. Kadın görevli olacak mı? Bir de oyunun kuralına dair bir değişiklik bu. Yani dünyada International Board'un geçici olarak tanıdığı bir uygulama. 5 oyuncu değişikliği kararı. Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecekler ama 3 seferde. Yani 5 ayrı seferde değil. Bir değişiklik, sonra işte diyelim ki 60. dakikada bir oyuncu değişikliği, 75'te 2, 85'te 2 değişiklik daha. Hani 5 ayrı seferde değil, 3 ayrı seferde yapabilecek takımlar bu değişiklikleri ama 90 dakika sonunda 16 kişi oynamış olabilecek yani. Peki bir ufak detay geldi birdenbire aklıma sormak. Hakemler de tabii bu ateş ölçümünden geçecekler değil mi taramadan? Evet, hakemler sanıyorum bir 10 gündür kamptalar zaten. Türkiye Futbol Federasyonu onları Riva'da kampa aldı. Ve bir kere koronavirüs testi geçirdiler. Bildiğim kadarıyla hepsi negatif çıktı. Maç öncesi bu ateşi ölçülenler arasında onlar da olacak. Yani sahaya çıkacak ya da çıkabilecek kim varsa onların ateşi ölçülecek. Peki hakemlerden mesela ikisi diyelim yüksek çıkarsa maç iptal edilecek o zaman herhalde. Şimdi hakem zaten Türkiye'deki maç yedeği medeği dahil hani birinin yedeği var ama yani üçü birden çıkarsa oraya hakem yetiştirmek lazım bir yerden. Bilmiyorum evet. Ne kadar süre önce olacak yani. Şey bulunabilir tabii belki diğer hakemlerden biri ama aynı şehirde olması lazım hakemin. Hakemlerle ilgili bir sorun olabilir tabii. Böyle bir sıkıntı olabilir gerçekten. Yani risk yok değil, risk elbette var. Hatta ben bunun yani bir dediğim gibi işte bir iki ay önce daha yüksek olacağını düşünmüştüm. Sonuçta her an olmasa bile oyun içinde belli anlarda temas var. Ama işte son İki hafta içinde testi pozitif çıkan oyuncu hatırlamıyorum. Yani alt ligde birincilikte oldu galiba. Süper Lig'de olmadı. Bir şekilde tamamlamak için uğraşacaklar. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı şu bir de maç takvimini sıklaştırmadı. Yani haftada bir maç oynayacak takımlar. Mesela İngiltere'de farklı. Yani ilk hafta sonu mesela gelecek hafta sonu bu hafta sonu değil. Bir sonraki hafta sonu sezona başlıyorlar. Hemen hafta içi bir hafta daha oynayacaklar. Bir sonraki hafta sonu bir maç haftası daha yani 8 gün 9 gün içinde 3 maç oynayacak İngiltere'deki takımlar. Biraz daha herhalde 9 hafta kaldığı için de olabilir. Türkiye'de böyle bir uygulama yok ki arada bir de Türkiye Kupası maçları var. Açıkçası. Tabii seyircisiz İlginç olacak. Yani Almanya'dan gördüğümüz şu, seyirci avantajı tamamen iç saha avantajı kaybolmuş durumda. Yani Almanya iyi bir örnek. Ev sahibi takımlar maç kazanamıyorlar. Deplasman takımları daha fazla maç kazandı. Yani seyirci baskısını, ev sahibi avantajını kullanan takımların aleyhine bir durum. Bundan sonraki dönem olabilir. Türkiye'de de yani işte en fazla seyirci baskısını oynayan takımlar kimler? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Onların aleyhine olabilir. Başakşehir'in mesela lehine olabilir. Zaten çok az seyirciye önünde oynamaya alışık bir takım. Yine öyle olacak. Pek seyirci desteği olmadan oynuyorlardı. Onlar için pek fark etmeyecek. Bir ilginç durum tabii. Pek sık rastlamadığımız ya da hiç rastlamadığımız durum bir tüm ülkeler için bir yaz ligine dönüşmüş durumda. Yani Haziran ortasında başlıyor sezon ve Temmuz sonu bitecek. Bir aksilik olmazsa herhalde bazı Kuzey Avrupa ülkeleri hariç yani zaten yaz ligi oynayan mevsim sebebiyle yaz ligi oynayan bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin tersine ilk kez rastlayacağımız bir durum. Yani ben sizin gençliğinizde de var, benim çocukluğumda da var. Haziran sonuna sarkan bazı sezonlar olmuştu Türkiye'de. Böyle 25 Haziran gibi. Evet. Ama tamamı Haziran Temmuz'da oynanan bir sezon tabii hatırlamıyorum. Bu tabii şeyle ilgili, iklim koşullarıyla ilgili bazı sıkıntılar da getirebilir. Hele o zaman benim gençliğimde özellikle pek böyle küresel ısıtmadan falan bahsedilmezdi, bilmezdik öyle bir durumu. Şimdi halbuki yani yaşanamayacak 2050'de yaşanamayacak yerlerin sayısının bayağı yüksek olacağını söyleyen raporlar ard arda geliyor. Bilimsel raporlar yani. O yüzden hele 2020'nin de son derece sıcak geçecek. Belki de dünyadaki ya en sıcak ya da en sıcak ikinci yıl olacağı yolunda da şeyler var. Dolayısıyla da Haziran ve Temmuz sıcağında bayağı sorun olabilir. Tabii hani şunu hatırlatalım. Ben çocukken 80'lerde gece maçı uygulaması yoktu. Ve yani evet. Şunu diyelim yani 10 Temmuz'da mesela saat 5'te maç oynanırdı. böyle statlarda ışıklandırma yoktu. Muhtemelen işte 30 yıl önce de 30-35 yıl önce de ortalama sıcaklık belki 1-1,5 derece fark etmiştir şimdiye göre. Tabii öyle bir o zamanın avantajı olabilir ama dediğim gibi saat 5'te günün ortasında maç oynanırdı. Şimdi mesela bu Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvimde maçlar genelde 9'da başlayacak. 11'e doğru bitecek demek ki. Birkaç maç herhalde şeyde 6.30'da 18.30'da oynanacak. Geneli 9'da. Hani bu şey düşünülerek hava sıcaklıklarındaki problem düşünülerek ama futbolcular için de alışmadıkları bir durum. Yani genelde UEFA'nın FIFA'nın belirlediği bir standart takvim olduğu için son 20 yılda sezonlar Mayıs'ın ortasıyla ikinci yarısı arasında bitiyordu. Haziran'a pek sarkma olmuyordu. İstisnalar hariç. Şimdi tamamen farklı. Yani Haziran, Temmuz biz yaz ligi görüyoruz yani. Böyle bir uygulama olacak. Biraz tempoda, oyun temposunda düşme olabilir. Hatta zaman zaman sıcak maçlarda görürüz. Herhalde devre ortasında su molası bile verildiğini göreceğiz. Bir sorun çıkabilir mi buradan? Yani benim bu maçlarla ilgili en büyük endişem şuydu. Almanya'da olmadı. Diyelim ki işte 1-2 hafta oynandı. İkinci haftanın ortasında ya da ikinci haftadan sonra işte takımların birinde 4-5 oyuncu pozitif çıktı. Onların 14 gün boyunca karantinaya alınması lazım. Hele bir takımda hani birden fazla oyuncu çıkarsa ve de önemli oyuncu mesela kaleci, o takımın golcüsü ve o takım eksik kalırsa nasıl bir problem olacak? Hani o takım itiraz eder. Ya ben maçlarımın ertelenmesini istiyorum, oynamak istemiyorum. Yani mevcut takvimin dışına sarkarsa program o zaman ne olacak? Yani bir endişe vardı. İkincisi Türkiye'de pek değinilmeyen bir konu. Şimdi genelde Avrupa ülkelerinde oyuncuların sözleşmeleri Haziran sonu bitiyor. 30 Haziran. Türkiye'de bu 31 Mayıs diye ayarlanmış. Yani bu tarihten sonra FIFA'da bir rehber yayınlamıştı bununla ilgili. Oyuncuların sözleşmelerinin ya geçici olarak ya da bir sezon için uzatılması lazım. FIFA Dünya Futbol Federasyonu yani değil mi? Dünya Futbol Federasyonu Birliği evet. Yani bir tavsiye kararı yayınlamıştı. Çünkü aslında sözleşme demek bir iş hukukuna giriyor. Yani bir kulüple oyuncu arasında yapılan sözleşme o ülkenin iç hukuk problemi. FIFA buna müdahale edemez tabii. Ve sözleşme süresi bittikten sonra oyuncu oynamıyorum dese çok diyecek bir şeyiniz yok. Ben oynamıyorum, sözleşmem bitti gidiyorum. Bana eyvallah dese bir şey yapamazsınız. Ya da kulüp oyuncu istemiyor, kusura bakma Ahmet. Biz seni artık istemiyoruz sezonun geri kalan iki ayında. Hadi bay bay dese oyuncunun pek yapacak bir şey yok. Bir takım itilaflar çıkabilirdi bu durumda ve İngiltere'de örnekleri var. Şu sayı çok olmasa da bazı oyuncular belli ki yani serbest kaldıkları için yeni transfer planları var. Bazı aldıkları teklifler olabilir. Biz oynamak istemiyoruz dediler. Kalan bölümde. Alt ligden 3 oyuncu var. Londra'nın Charlton diye bir takım var. 3 oyuncu biz oynamak istemiyoruz dediler. Yani kulübünde eli kolu bağlı. Sözleşmesini uzatan oyuncular var. Uzatmayan oyuncular var. Bu Türkiye'de problem olabilir ama bazı yabancı oyuncular zaten sözleşmelerinin işte bitmesiyle beraber ya da bitmesine yakın biraz da bu korona endişesiyle takımdan ayrıldılar. Ya Trabzonspor'da Obi Mikel örneği var. Beşiktaş'ta kaleci Karius sanıyorum kiralıktı, Liverpool'a döndü. Henüz yansıyan bir sorun yok ama işte maç dönemindeyiz. Hani birkaç takım etkileyecek böyle bir sorun ortaya çıkar maçlar başladıktan sonra bunun da merakı içindeyim. Bir üçüncü problem de bence bunun gelecek sezona hatta sezonlara etkisi. Şimdi Temmuz-Ağustos'ta sezonu oynuyorsunuz. Hatta Ağustos ayında UEFA'nın Avrupa Kupaları maçlarını oynatması söz konusu. Onu soracaktım ben de. Tabii. Yani UEFA dedi ki turnuvalar ne olacak? Tabii. Yani? UEFA dedi ki 3 Ağustos'a kadar ulusal liglerinizi bitirin. işte Almanya, İtalya, Sırbistan, Rusya neresi varsa bitirin. Çünkü ben de Ağustos'ta Avrupa Kupalarının kalan kısmını oynatacağım. Avrupa Kupaları da yarım kalmıştı. Ta ikinci tur maçları bile tamamlamamıştı. Yani çeyrek finale geçilemedi bile. Ve Şampiyonlar Ligi finaline malum 31 Mayıs'tı galiba, değil mi? 31 evet. Mayıs'ta İstanbul'da oynanacaktı. 30 Mayıs pardon. 30 Mayıs sonu evet yani. Evet yani oynanması gereken tarih. O da Ağustos sonu bir tarihte olacağı tahmin ediliyor. Sanıyorum UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu orada bir pazarlık ettiler. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu seyircili oynatmak istemiş bu maçı. Ağustos sonu. Ama şu şartlarda bunun Ağustos'ta bile olması pek mümkün değil. UEFA bunun pek mümkün olmayacağını söyleyince TFF de şey demiş. O zaman takas edelim. Yani siz bu sene bir yerde seyircisi düzenleyin, bizden alın. Ama gelecek sene biz olağan koşullarda yani 2021'in Mayıs'ında 2021 finalini yapalım. Çünkü biz hazırız. Harcama yaptık. Biz seyircili yapmak istiyoruz. Sanıyorum böyle bir yola gidilecek. Yani akıllıca bir çözüm. Türkiye Futbol Federasyonu. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu. Yani onlar seyircili düzenlemek istiyorlar. İki finalist takımın seyircileri gelsin. Hani ideal şartlarda oynansın. 2021'de olur mu bilmiyorum. Göreceğiz. Evet. Ama Ağustos'ta da bu Avrupa Kupası maçları tamamlanınca bir şekilde işte tarafsız saha mı olur artık, tek maç mı olur, öyle yöntemler düşünülüyor. Yani süre az olduğu için belki tarafsız sahada hani iç saha dış saha değil, mesela Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini işte Lisbon'da 4 çeyrek final, 2 yarı final, 1 yarı final olarak bir haftada tamamlamak mesela, böyle bir çözüm. Göreceğiz. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? Yani bunu hem Türkiye için soruyorum hem diğer takımlar için. Ağustos sonu Avrupa Kupaları bitti değil mi? Sezon sonu bir transfer dönemi olması lazım. Yani takımlar yeni oyuncu transfer edecekler. Kadrolar değişecek. Şimdi ara verdi takımlar ama bir ara olması lazım. Yaz arası geç de olsa. Yani herkes takımdan ayrılıp bir kafasını dinlemek zorunda. Evet, şimdi oyuncular full time çalışmadılar ama herkes evine kapanmıştı. Yani tatil matil yapamadı pek kimse. Bir tatil olacak, ara olacak. Bir de hazırlık dönemi yani. Yeni kadrolarla takımların çalışması lazım. Yani onu sadece Eylül ayında yapılabilir mi bu? Açıkçası kestiremiyorum. Yani maçla oynarken transfer de çok kolay değil. Bazı ligler demiş ki 15 Eylül'de başlarız. Yani işte Fransa 15 Eylül'de biz başlayalım. İşte öbürü herhalde Eylül ortası bir sürü lig başlamayı düşünüyor. Yani normalden geç tabii. Ağustos'ta başlayanlar Eylül'e kaydırdılar. Yeni sezon nasıl olacak? Yani bir sonraki sezon Avrupa Futbol Şampiyonası var. Herhalde kış arası falan verilmeyecek. Yani böyle sıkışmış bir gelecek sezon olacak. Daha da önemlisi seyirci olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani buna dair bir takım planlar. İşte seyircili işte Fransa, şimdi ligi oynatmayan Fransa acaba seyircili maç olur mu? Bir de şey var biliyorsunuz, önlemi. Kısmi seyircili. Yani işte 30 binlik stadyumu 10 bin seyirci almak. Ama evet, seyircileri nasıl aralıkta oturtacaksınız, ama futbol seyircisi, spor seyircisi şöyle bir şöyle davranır. Gol olduğunda falan o şeyi falan unutur yani, sosyal mesafeyi. Herkes birbirine sarılır, kutlar orada. Ne sosyal mesafe kalır ne bir şey kalır yani stadyumda. Yani normal bir kişi değildir futbol seyircisi, spor seyircisi. Gol olduğunda ya da bir işte başka spor etkinliği düşünelim, işte sayı olduğunda maçta sosyal mesafe kalmaz, o maske falan hepsi gider. Böyle bir sıkıntı var. Yani bu nasıl önlenerek seyirci alınacak, henüz aklıma almıyor, bilmiyorum. Şey yapamıyorum şu anda. Peki yani bütün maçlar online yapılsa olmaz mı? Yani sanal maçlar yapılsa sadece. Yani uzaktan bir takım bir sahada, öbür takım o sahada falan değil mi? Evet yani. Evet. Şöyle şeyler virtual reality gözlükler takılsın. Ayakta top varmış gibi yapsınlar. Belki o teknoloji de gelir ileride, bilmiyorum. Oraya doğru gidiyor. Seyirciler de sanal, hepsi stat'taymış gibi. sanal çekirdek falan. Sanal çekirdek çitleyelim. Belki o da gelir ama şu an için mevcut değil en azından. Onu görebiliyoruz ama işte statlarda sanal seyirci yaratmıştı onlar, biliyorsunuz. Yani Almanya'dan başlayarak yayıldı o. seyirci maketleri koydular bütün tribünlere. Sanıyorum Türkiye'de de olacak. İşte yapay dediğim daha önceden kaydedilmiş tezahür sesi falan şey yapılıyor. Veriliyor sahaya. Yani biraz sanki seyirci varmış efekti oluşturabilmek için. Biraz yapay önlemler yani. Avrupa tabii Taraftarlar Federasyonu buna karşı bu tip önlemlere. Bunların yani daha sonra yani bu olağanüstü dönem için uygulanan bazı önlemlerin sonra standart hale gelmesini istemiyorlar. Geçenlerde bir röportaj yaptığımda genel sekreterleriyle bunu söylemişti. Yani ve çok mecbur kalınmadıkça seyircisiz oynamamasını istiyorlar ama işte bu sezon için herhalde yapacak bir şey yok. Yani seyircisiz maç dışında bir yöntem pek gözükmüyor çıkacağız. Evet. Hatta yani işte bir sürü yerde okuyoruz. Aşı bulunana kadar belki eski anlamıyla tam dolu bir statta bir spor tesisinde maç izlemek, bir spor müsabakası izlemek herhalde pek mümkün olmayacak. Bu geçen gün kim açıkladı? Bir risk tablosu vardır. Muhtemelen siz konuşmuşsunuzdur. İşte en riskli şey barlar. Risk seviyesi evet. 9. Açık büfeler 8. Spor stadyumları 8. Yani en riskli yerlerden biri. Dolu bir spor stadyumu herhalde. Yani dolu olduğunu anlıyorum bunun. İşte mesela spor salonları, jimler o da 8. Spor stadyumları için risk seviyesi çok yüksek. Evet, çok yüksek yani. Dolu bir spor tesisi için. O yüzden dediğim gibi yani bir gerçek bir bu hastalığa önlem bulunana, aşı bulunana kadar böyle 30, 40, 50, 60 bin kişinin bir arada olduğu maçlar gerçekten göremeyebiliriz. Ki evet, malum bu. Bu tabii sporu da affedersin sözünü kestim. Yani evet. Bu genel olarak sporu çok aşan da bir tartışma. Yani bütün şimdi dünyada önde gelen filozoflar, düşünürler, aktivistler ve siyaset bilimciler filan bunu da tartışıyorlar. Zaman çok ilginç yazılar ve makalelere de rastlanıyor. Yani eski yeni normal, eski normal esprileri ve bunda bütün alışkanlıkları değiştirerek yani tüketimi ve üretimi de hatta değiştirecek şekilde bir yeni hayat, bir portalden geçilmezse zaten dünyanın hayrını pek göremeyeceğimiz gibi önemli tartışmalar oluyor. Belki bu ileride bunu da tartışma, biz de spor bağlantısıyla bunu da tartışma fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum yani. Ya sporda aslında şu olmuştu, özellikle futbol için en başta. Yani bu televizyon yayıncılığının gelişmesiyle son 30 yılda spor aslında bir mekana bağlı olma zorunluluğundan koptu. Yani 1980'lerin sonuna kadar değil mi? Yani sadece stadyumdaki kitlenin izleyebildiği bir etkinlikti ama giderek hızlanan bir şekilde bu stadyumda yani çok kısıtlı bir bölümü futbol seyircisini statta izliyor. Çok büyük bölümü aslında çeşitli türde ekran başında bu futbol maçlarını izliyor da spor etkinliğini. Yani bir işte diyelim ki Şampiyonlar Ligi finali kaç kişi izliyor? İşte dünyada 500 milyon. Yani 80 bin kişi statta ama 498 milyon işte 20 bin kişi zaten statta değil onu izliyor. Yani o bağlamdan statta olma bağlamından zaten koparılmıştı bu yeni teknolojilerle ve televizyon yayıncılığıyla. Buna devam edecek. Yani burada büyük eksiklik o stat'taki atmosfer. Yani şimdi Almanya Ligi'ndeki maçlara bakınca özellikle yadırgadığım bu durum. Yani o oyuncuların konuşmasını duyuyoruz. Her şey yankı yapıyor. Açıkçası yadırgadığım bir tablo oluyor. Ona alışmak bu kısa süre içinde olsa pek mümkün değil. Ama zaten biz yani futbol seyircileri zaten bu işi televizyondan izliyoruz uzun bir süredir. Yani sadece futbol için söylemiyorum. Hatta o kadar çok spor yayını var ki hangisini izleyeceğimizi şaşırıyorduk. O stadyum ortamından zaten bu iş çıkmıştı. Hatta yeni tip bir spor seyircisi oluştu. Yani o çok fazla kameranın devreye girmesiyle özellikle yakın çekimler, ağır çekimler, evet. Sadece bir oyuncuya ayrılmış kameralarla falan başka yeni tip bir izleyici var. Yani onun hatta bu sporu, futbolu yorumlaması bile farklı oluyor. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Şimdi süreyi bitirmiş bulunuyor, saat tam 10 oldu. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani merakla bekliyorum şeyi. Bir aksilik çıkmadan alınacak mı diye. Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Yani futbolu, spora özledik tabii. Takipte olacağız bundan sonrası için. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve 12 Haziran Cuma, bugünkü Açık Gazete'nin son bölümünü de saat 10.03 biraz daha sürdürelim. Elimizde kalan haftanın ve bugünün son birkaç haberini de derleyip sunarak öyle çıkalım istedik. Destekçimiz Sinem Demiröz Teker'e ve Dinçer Teker'e çok teşekkür ederek başlayalım. Yani bu şey de önemliydi, son dakika haberiydi. Yani üzerinde yeterince duramadık ama Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz'un FETÖ'ye yardım ve casusluk suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması durumu olmuştu. Yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eski başbakanlardan, meclis başkanlarından Binali Yıldırım, eski ekonomi bakanı ve şimdi parti kurucusu Ali Babacan, ayrıca vali Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişinin de müşteki, yani şikayetçi veya mağdur olarak yer aldığı, yani 17-25 Aralık olayları diye adlandırılan bir tane, hem darbe deniyor hem de yolsuzluklarla ilgili bir şey. O olayda darbe girişiminde rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibat olduğu öne sürülmüş ve casus olduğu söylenmişti. Ayrıca kumpas olarak da nitelendiriliyor. Bu T24'ten okuyoruz. Bu soruşturmaların koordinasyonu ve kontrolünü de yaptığı iddia edilmişti. Firari Adil Öksüz'ün irtibatı olduğu da ileri sürülmüştü 15 Temmuz'da. Akıncı üssünde yakalanan kişi. Şimdi bu tabii Amerikalı yetkililerden bir tepki geldi. İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir Amerikalı yetkililer. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz demişler. Ve Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin ve vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatımız doğrultusunda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Kolluk Kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmiş, her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur diyor. Sözcü'den yapılan bir haberi okuyorum. Tepki göstermiş Sözcü gazetesinden. Ayrıca da T24'te de gece saatlerinde gelen bir haberde de Türkiye Washington Büyükelçiliği'nden Metin Topuz konusunda tepkiye tepki göstermiş ve bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz deyince onlar da müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz. Yargının bağımsızlığına müdahaledir. Bağımsız Türk yargısının kararlarına saygı gösterilmeli diyor. Bir böyle bir haber var. 4 gündür gözaltında olan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız da gene casusluk suçlamalarından tutuklanmaları istemiyle, bir de as subay var, adı belirtilmiyor nedense, E.B diye geçiyor. O da Oda TV ya da Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan bir de aynı zamanda Tele 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel akşam saatlerinde ifade işlemleri tamamlanınca ve şimdi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Bilmiyoruz haberin ne devamının ne olduğunu. Fakat avukatı Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı soruşturması devam eden suçun oluşmadığı kanaatindeyiz. Ortada somut anlamda alınan verilen bir bilgi belge de yok. 4 günlük gözaltı da gereksiz. Müyesser Hanım çağrılıp ifadesi alınabilirdi demiş. Askeri casusluk diyorlar ve soruşturmanın Milli Savunma Bakanlığı şikayetiyle başlatıldığı ve gazetecilerin 4 ay boyunca dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bunun arkasından bir de şeyden de bahsediyoruz. Çok sayıda gazeteci Biyanet'in haberine göre Mart ortasından bu yana yargılama yapılamamıştı adliyelerde. Şimdi liglerle beraber o da başlıyor anlaşılan. 15 Haziran'dan sonra faaliyete geçecek. Gazeteci yargılamaları bakımından 22-26 Haziran iş günleri itibariyle muazzam yoğun bir mesai yapılacak ve en az 19 gazetecinin, habercinin mahkemeye çıkacağı 4 günlük süre içinde MİT ajanı cenazesi, Çorlu davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Hermes çantası, Red Hack'in ele geçirdiği Bakan Albayrak'a ait e-postaları, Afrin operasyonu, Mahmur kampının IŞİD'in eline geçmesi gibi konuların haber haline getirilmesi yargılanacakmış. 6 haberciye de peşinen 4 ay hapis verilmiş diye de bir ayrıntılı haber vardı. Detaylarını ileride konuşacağız herhalde. Bir de bekçiler kanunu geçti değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. Bekçiler evet, nasıl oluyor o? Bu zaten meclisin ilk gündem konusuydu. Hatırlarsınız 200 bin kadar bekçinin alınması söz konusuydu. Yani Türkiye'de zaten 256 bin polis olduğu söyleniyordu. Yani bir o kadar bekçi alınacak ve bunların yetkisi bir tartışma konusuydu. Mecliste bekçilere dair ilk kanun geçmiş durumda. Kanun teklifinin ilk maddeleri geçmiş durumda. Buna göre çarşı ve mahalle bekçileri zor ve silah kullanma yetkisine sahip artık. Yani şu anda tam da Floyd üzerinden bir polis şiddetinin nasıl sosyal patlamaya sebep olabileceğini hani bizzat yaşadığımız bir dönemde mahalle bekçilerine böyle bir polislerle aynı yetkilerin verilmesi bakalım önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlar doğuracak. Ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çarşı ve mahalle bekçileri kanunu teklifi şu anda tartışılmakta olan mecliste büyük tartışmalar sebep olan maddeler. İki maddesi yani işte zor ve silah kullanma yetkisi kabul edildi. Teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde böylelikle şimdiye kadar kabul edilmiş oldu deniyor ama diğer maddeler görüşmeye devam ediliyor. Evet yani suç işlenirken veya işlendikten sonra henüz izleri meydandayken şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirler almak, delillerin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak diye devam ediyor. Tanıkların kimlik ve adres bilgilerini tespit edip genel kolluk bilimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacaklar. Bayağı ayrıntılı bir durum. Bu çok bu ilginç çünkü Amerika'da biliyorsunuz defund şeyi var. Yani bütün suçla mücadeleyi polise indirgediğinizde sadece suçu arttırdınız ve buraya muazzam bir yetkiyle donanmış insan grubu yerleştirdiğiniz deniyordu. Şimdi bundan kurtulmaya çalışıyorlar hani ABD'de. Türkiye ise tam tersi muazzam bir bütçe ayırıyor ve silahlı polis gücü, toplumsal meseleleri veya sosyal meseleleri zor gücüyle çözmek gibi bir iddiaya sahip şu anda hükümet. Evet, Orhan Kemal'i falan da hatırlatıyor. Bekçi Murtaza gibi işgüzarlıkların da ele alındığı romanları da hatırlamadan edemiyor insanlar. Özellikle benim kuşağıma mensup olan ya, belli bir yaş üstündekiler. Fakat İçişleri Bakanı da Süleyman Soylu da geçen ay katıldığı bir televizyon programında bekçiler 1966'dan beri kimlik soruyor demiş. Yönetmeliği var soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi demişti. bekçi sayısında 40 bine çıkarılabileceğini söylemişti. Böyle bir kadro açılırsa diye, çünkü şu anda 26 binmiş, bunu 40 bine tamamlamak gibi bir şey var. Fakat şeyde La Repubblica, İtalya'nın en büyük gazetelerinden biri olan La Repubblica'da çıkan bir haberde rejime kalkan olacak paralel polis başlığıyla duyurmuş. Yani Erdoğan'ın muhafızları diye bu başlıkla duyurmuş. Gene bir kalkan mecazı da var. Ve şöyle yayınlanan haberin girişinde de yer alan ifade de şöyle, BBC'den Övgü Pınar'ın bildirdiği gibi Roma'dan: ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum. Şey var. Bu sözler kime ait? Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle demişti diyor. Tırnak içinde verilmiş bu. Ve Türkiye'de liderin her fısıltısı kanuna dönüşüyor demiş. Yani bir nevi paralel polis gücü, liderin şahsi milis gücüne dönüşmesinden korkanlar az değil diye de şey yapmış. Kaygı verici bir gelişmeye işaret etmiş. Bir de termik santral protestosuna kaymakamdan askerle tehdit haberi var, değil mi? Evet, bu aralar termik santral direnişleri haberleri çok sık geliyor zaten. Hatırlarsınız, bacaların, filtre bacalarında sorun olan termik santrallerin kapatılması söz konusuydu. Bizzat Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle. Onlar şimdi yeniden açılmaya başladılar ve en son Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Çelikler Tunçbilek termik santrali yeniden faaliyete başlamış ama filtreyi de yapmamışlar bu arada. Yani yapmaları gerekiyordu aslında, o yüzden kapatılmışlardı. Fakat zaten filtrelişi bile zarar, tabii, akla zarar, bile zarar durumdayken bir de onu da yapmamışlar. Onu bile yapmamışlar. Tabii köylüler şey, kurum yağıyor gökyüzünden, hem ürünlerine hem ciğerlerine doğrudan kurum gidiyor. Çocukları var vesaire var falan. Bunun kanser, akciğer kanseri yapma ihtimali var. Dolayısıyla buradaki köylüler ve aktivistler de mücadele ediyorlar. Bir de korona için, var. Kapatılması için. Tehlikesi, evet. Yani korona. Evet, ama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da zaten mevzuata uygun hale getirdiğini açıklamıştı ama Tavşanlı Kaymakamı da bu gecede protesto olursa herkese sosyal mesafe ihlalinden para cezası keseriz, bütün askerleri oraya yığarız dediğini. Minik Trump bu da, Tavşanlı, evet, Kaymakamı artı anlaşılan. Evet, gerçeğin haberi bu da yani. Bursa'da mücadele eden Kirazlı Yayla köylülerine de aynı şey söylenmişti. Yine sosyal mesafeyi ihlal ediyorlar diye jandarma üzerlerine sürülmüştü. Amerika'da gerekçe da benzer şey. Tam şok, evet, doktrini çok, işte yani. Evet, şok doktrini gerçekten. Bir başka haber de buna çok uygun düşeceğini sandığımız T24'te var. Adana'dan bir haber. Operasyon yapılmış. FETÖ deniyor. Fethullah Gülen terör örgütü diye FETÖ diye kısaltılıyor. O soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 6 aylık bir bebekle annesi tahliye edilmişler. Önce gözaltına alınmışlar. 6 aylık bebek mi? FETÖ mü? Neyse, anne Münevver T soyadı verilmiyor. Adana merkezli bir operasyon kapsamında gözaltına alınan 58 kişi arasındaymış. İşte FETÖ üyelerine para ve erzak yardımında bulundukları ve üyeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla. Fakat görüntüler de var. Operasyon sırasında çocukların da bulunduğu evlere özel harekat operasyonları. İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da görüntüler hakkında üniformaları görmeyen Gazze'de İsrail askeri ya da Irak veya Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri timlerinin ev baskını zanneder diye yazmış. Ayrıca da bir de şeyi de İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da tepkisini çekmiş. Yani annenin evinde silah bulunduğu yöndeki iddialar asılsız ama kapıyı kırarak giriyorlar demişler. Yani balyozla kırılarak kapı giriliyor filan. Böyle de tuhaflıklar var, tuhaflık ötesi şeyler var aslında yani. Ben de bir gece yarısı haberi vereyim. Dün gece geç saatlerde açıklandı, BBC Türkçe'den okuyorum. Twitter AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7340 hesabı kapattığını açıkladı. Bunlara troll hesaplar deniyordu. Bu hesapların özellikle muhalif isimler, gazeteciler vesaire dair sosyal medyada kampanya başladı. Ya dalga geçiyorlar, ya dezenformasyon yayıyorlar, ya da tehdit ediyorlar. Bunların bir kısmı alenen ölüm tehditlerine kadar varıyordu. 7340 hesap bu şekilde bulduğunu söylemiş Adalet Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleriyle bağlantılı olarak ve bunları kapatmış Twitter. Peki buna bir tepki gelmiş mi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden? Valla herhalde gelir. Çünkü bu gece yarısı haberiydi. Evet. Bu arada bir de demin Gergerlioğlu'nun açıklamasından işte Filistin paralelliği kurulurken çok ilginç bir karar verdi. O da son dakikalarda gördüğümüz bir haber Common Dreams'den. Uluslararası insan hakları savunucuların örgütlerinin de çok övgüyle karşıladığı bir haber. Avrupa'da bir mahkeme Fransa'da 11 aktivistin İsrail Filistinlilerle dayanışma olarak İsrail'den gelen malların boykot edilmesi konusunda tutuklanmışlar ve yani yargılanıyorlardı. Mahkeme onları şey yapmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onların ifade özgürlüğünü yasakladığı ve bütün Avrupa devletlerine de bir mesajdır. Bütün barışçı aktivistleri yargılamaktan vazgeçmeleri gerek konusunda bir mesajdır demişler. Amnesty International'dan, Uluslararası Af Örgütü'nden Marco Perolini söylemiş. Bayağı önemli bir karar deniyor. O zaman benzer bir başka davaya da bakalım. Norveç'ten bir ırkçı saldırgana 21 yıl hapis cezası haberi var. Bu alenen bir Nazi. 22 yaşındaki Philip Manshaus isimli bir Nazi. Katil aynı zamanda. Evet, kendi kardeşini, üvey kardeşini, yani bir ailesi Çinli bir çocuğu evlat edinmiş. Bu 22 yaşındaki katil ise kardeşini, üvey kardeşini öldürmüş. Ve bunu açıkça da söylemiş. Yani bunun bir aşağılama olduğunu düşünüyorum. Babasının eşinin evlat edindiği üvey kardeşin Asya kökenleri yüzünden aileye risk oluşturduğu yönünde bir açıklaması olmuş. Onu öldürmüş. Ardından da Oslo yakınlarındaki El Nur Camisi'ne girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı. Kimseye daha zarar veremeden cemaatten bir kişi, 65 yaşında bir kişi tarafından durdurulmuştu bu Philip Manshaus. Ve bundan dolayı yargılanıyordu hem camiye girmekten hem kardeşini öldürmekten. Bir savunma yapmış ve savunmasında alenen Yeni Zelanda'da bir camide 50'den fazla kişiyi öldüren Brenton Tarrant ile daha önce birkaç yıl önce Norveç'te yine hatırlarsınız büyük bir katliam olmuştu. Anders Behring Breivik'in 77 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü, çocuktu bunların hemen hepsi, Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kampında. Bu iki isimden, bu iki katilden, Nazi'den etkilendiğini açıkça söylemiş. Bunun üzerine ülke tarihindeki en büyük cezayı vermişler. 21 yıl hapis cezası vermişler ırkçı saldırgana. Evet, ırkçı katile de evet. Yine evet. Mahkemelerden bu arada devam edecek olursak Trump'tan ilginç bir kararname geldi. Bu savaş suçlularını yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi vardır. ABD askerlerinin özellikle Afganistan'daki eylemlerinden dolayı yargılaması gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulama kararı almış. ABD askerlerini yargılayamazsınız, görev yapmasını engelliyorsunuz ve onların hayatını kaybetmesine sebep oluyorsunuz diyerek bu konuda da ABD'de göstericilere karşı polisin yanında, dünyada da işgalci ordularının yanında ve yine mahkemelerin karşısında tavır almış Trump. Evet, bu da çok ilginç çünkü yani aslında artık Birleşmiş Milletler'in de miadı doluyor mu diye soruyor. Tıpkı Milletler Cemiyeti gibi kendisinden önce gelen dünyanın bütün ülkelerinin üye olduğu teşkilat, uluslararası teşkilat. Çünkü bu da Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu yani. Doğrudan doğruya Uluslararası Ceza Mahkemesi. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nden de çekiliyordu. Çekildi. Yani, Paris Anlaşması'ndan da, yani, da çekildi. Oradan da çekildi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri belki yeni bir başka şey kurar, Birleşmiş Milletler. Biz de ona üye oluruz filan, ama yani bu yeni dünya düzeninde çok ilginç bir noktaya doğru gitmekte oldu. Hızla gitmekte olduğumuz belli. Yani bir şey, gangsterin, bir çetecinin başında bulunduğu, psikopat hatta sosyopatın bulunduğunu da Noam Chomsky gibi dünya çapında önde gelen düşünürlerin de tespit ettiği bir durum. Amerika'da durum böyle. Ve ilginç de bir polis şefinin de açıklaması var, değil mi? Fox News'un haberinde. Evet, bu gerçekten ilginç bir haber. George Floyd'un bir beyaz polis tarafından öldürülmesi ve bir dizi hani veriler ortaya konuyordu. Siyahların hapisteki insanların %40'ını siyahların oluşturması, şiddetin büyük kısmını siyahlara yönelmesi gibi durumlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis şefi açıklama yaptı ve diyor ki, Independent Türkçe'den şey yapıyoruz, hani alıyoruz ama bütün dünya basında yer aldı zaten. Siyahları gerekenden %24 daha az vuruyoruz diye, yani gerçekten çok tuhaf bir açıklamada bulunmuş. Yani gülmek bile hicap veriyor insana. Evet, Tulsa Polis Teşkilatı'ndan bir yetkili bunu söylüyor, polis şefi. Ve dayandırdığı yerse güya bir akademik araştırma. Harvard Üniversitesi'nden ekonomist Roland Freyer'la birlikte muhafazakar düşünce kuruluşu Manhattan Enstitüsü'nden Heather McDonald'ın bir araştırması bu. Muhafazakar bir araştırma olduğu tabii bir yandan da belli. Zaten enstitü de böyle. Tüm bu araştırmalar, işlenen suçlar dikkate alındığında Afro-Amerikalıları muhtemelen yapmamız gerekenden %24 daha az vurduğumuzu gösteriyor diye bu açıklamaya atıfta bulundu. Ama Tulsa Polis Teşkilatı bir açıklama yaparak polis şefin yani Yates ismi, bunun değerlendirmelerinin bir soruşturmaya konusu olduğunu, yani kendisine soruşturma açacağını ve kendi fikirlerini kapsamadığını söyledi. Bu, ama polis şefi de ben bilimsel araştırmayı şey yaptım, başka kendi fikrim değil diyor yani. Evet, çok ilginç. Tulsa Belediye Başkanı da ayrıca kendi sosyal medya hesabından belediyenin fikirlerini, bu fikirleri paylaşmadığını ve bu polis şefini özür dilemeye davet ettiğini söylüyor. Evet. Çok Tulsa'da da yeni seçim kampanyasını başlatıyor. İşte orada büyük bir linç olayının arkasından bir şeylerin, adalet şeyin, Juneteenth dedikleri bir olayın da kutlandığı Amerika'da, bir ırkçılığa karşı şeylerin bulunduğu bir yer Tulsa. Son bir haberle de kapatabiliriz herhalde. Ku Klux Klan'ın da terör örgütü ilan edilmesi kampanyası başlatılmış. Irkçı KKK terör örgütü şimdiye kadar, yani değil miymiş gün... zaten? Efendim? Değil terör miymiş? Örgütü terör örgütü değilmiş, hayır. yani Antifa terör örgütü ama. Yani Antifa terör olmayan bir örgüt, terör örgütü ama KKK olan bir örgüt. Olan bir örgüt ve sayısız linç gerçekleştirilmiş olan, Amerikan tarihinde linçlerle en çok Ku Klux Klan bir arada zaten. Evet. Geçiyor. Seçmen olarak kaydedilen insanlara tecavüz etti, bu kişileri öldürdü, kentleri kırıp geçirdi Afrikalı Amerikalıların inşa ettiği. Bu terör örgütünden en çok siyah Amerikalılar çekti. Terörizm siyasi amaçlar peşinde şiddet ve gözdağıdır kullanımıdır ifadesi kullanılmış. Change.org'da başlatılan kampanya bu. 565 bin üzerinde destek almış, devam ediyor. Bir de 141 bin imza alan bir başka, gene KKK'ya karşı, Ku Klux Klan'a karşı bir kampanya var. İşte böyle. Yine ben de son bir kampanya haberinden vereyim. Bu Amerika'daki konfederasyon generallerinin, hem köleci tüccarların hem bunların heykelleri yıkılıyordu. Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine yönelik bir kampanya vardı. Hem imza kampanyası hem sosyal medya kampanyası. Trump bunu kesinlikle reddettiğini açıklamış. Bunun Amerikan tarihine bir hakaret olduğunu söylemiş. Evet, bunu düşünmek bile saçma demiş. Evet. Peki bitirelim. Çok acayip bir dünyada yaşıyoruz gerçekten. Ama Seattle'la umutlanarak bitiriyoruz bu evet, hafta. Evet, aynen. Seattle'daki çok iyi bir gelişme var. Bu hafta sonu bakalım neler olacak. Takip edeceğiz. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritku da destek olmaktaydı bize. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.